Twee uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Duizenden supporters van PSV hebben in het stadion in Eindhoven de spelers en trainers toegejuicht na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion, waar werd gezongen en vuurwerk werd afgestoken. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen, omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een interview dat IS-leider Quraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP ging het om een operatie in het noorden van Syrië. Daar zouden de Turken een verlaten boerderij hebben bestormd, die werd gebruikt als islamitische school. In een huis in Wijk bij Duurstede heeft afgelopen avond een man op agenten geschoten. Hij is neergeschoten en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Agenten waren naar het huis toegegaan na een melding over een ruzie. De man gedroeg zich volgens de politie verward. Hij bedreigde de agenten en schoot op hen, waarna hij werd neergeschoten. Het is niet bekend hoe hij eraan toe is. Het incident in Wijk bij Duurstede wordt onderzocht door de Rijksrecherche. Dat gebeurt altijd als agenten hebben geschoten. Het Vaticaan wil helpen om Oekraïnse kinderen terug te halen uit Rusland. Dat zei paus Franciscus na zijn bezoek aan Hongarije. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland duizenden kinderen de grens overgebracht, naar eigen zeggen om hen te beschermen. Oekraïne en het internationaal strafhof spreken van deportaties. Paus Franciscus zei ook dat hij werkt aan een geheime missie in Oekraïne, waar hij nog geen details over kan geven. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar wel droog, bij een graad of 6. Overdag bewolkt, maar ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Zelfde programma als altijd, maar een andere invulling. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. Door omstandigheden vandaag geen hoofdgast, maar desalniettemin een bomvolle uitzending met in dit uur aandacht voor criminaliteit onder jongeren, aandacht voor de Dag van de Arbeid en zijn we langs geweest bij de première van het theaterstuk De Vergeten Twentse Lente. Geen tijd te verliezen dus. We beginnen bij de Brits-Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Afgelopen maart was hij te gast bij ons en sprak hij over zijn liefde voor Nederland, maar ook over zijn liefde voor muziek. De nacht van KRO NCRV. Ik ben dol op muziek. Ik ben geen muzikant. Maar ik denk dat zoals elke mens, als je niet van muziek houdt, is er misschien iets mis. Dan mis je wat in je leven. Een van mijn lievelings podcastprogramma's zit op de BBC. Het heet Desert Island Discs. Oké. Okay. Het is heel leuk. En het is elke week, het is een uur lang, en een persoon die heeft iets gedaan met zijn leven, of is bezig met iets in hun leven, mag 10 liedjes uitkiezen dat ze gaan meenemen naar een onbewoonde eiland. En elke lied is een soort van bridge naar een ander deel van hun verhaal. Juist. So, mijn allereerste lied is Elton John. Rocketman from the album Honky Tonk Chateau in 1972. En het is een extreem belangrijk lied, omdat ik was, het was 2 jaar na 72, zo 74. Ik woonde in Nigeria. Zeg je Nigeria in Nederlands en Engels? Nigeria. Nigeria. En ik was vanzelfsprekend heel jong, heel open en met enorm veel liefde voor leven en de wereld. En ik was echt aan het ontdekken met mijn vader die daar werkte. Mm-hmm. En hij deelde een kleine bootje, een soort speedboot, een eenie-mini speedboot. En elke weekend gingen we langs de kust, in de binnenlandse kust. They were called creeks, sort of een delta. Ja, ja, ja. Langs de kust in Nigeria met die boot aan een soort ontdekkingsreizen. En de naam van de boot was Rocketman. En we gingen altijd naar een hut. Echt een kleine hut, die was called Honky Tonk Chateau. Die persoon moet fan zijn geweest van Elton. Ja, en die man die heeft het benoemd, was de man die deelde de boot met mijn vader, Dave Batho. En ik had niet het allerbeste verbinding met mijn vader. Hij was een beetje anders, maar niet op een negatieve manier. Maar ik had een veel betere verbinding met Dave. Mm-hmm. En ik was 7 en we kwamen terug van een dag een weekendje weg op avontuur. Een weekendje avontuur. En we brachten de boot weer terug en we deden Rocketman op de trailer. En je moet altijd elke weekend Rocketman even afspoelen van al de zoutwater. En we hadden het met elkaar. Wat hebben we gezien? Wat hebben we meegemaakt? En een van die dagen keek hij naar mij en zei: hey Jimmy, dat was heel gaaf vandaag. Hij zei: ja, is heel gaaf. Ik was vanzelfsprekend heel klein. En zei: ik heb iets voor jou. En hij draaide me om en hij gaf mij mijn eerste bier. En hij ging het maar over 7. En ik kan het tot vandaag nog in uitvoeren. Het was amazing. Vandaag ben ik een man. You know. Toevallig drink ik al bijna 15 jaar geen enkel alcohol. Maar als een kind van 7, je krijgt je eerste bier van Dave naast Rocketman, waar je bent net naar Honky Tonk. En toen deed hij meteen Rocketman aan. Daar stonden we met z'n twee. Met onze slangen, de boot af te spoelen. Ja, met de tuinslang, ja. Met Rocketman in de achtergrond, met mijn allereerste bier. Schitterend. Ja, dus nu ga je weer even terug naar toen. Ja, amazing, amazing. Ja. Mooi. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out. Such a timeless flight. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round and get to fly. I'm not the man they think I am at. Again to find. I'm not the man they think I am at home. Rocketman, Elton John. Te gast hier in de nacht van Caro NCV is de Brits-Nederlandse fotograaf Jimmy Nelson. Schitterend, zeg. Was je weer even amazing, terug? Hè? Oh, helemaal, helemaal. Wat een artiest, hè? Bizar. Ja, wat hij als inspiration qua zoektocht vanzelf. Elton vindt het echt mindblowing. Ja. Mindblowing. Dat is in 1972, die muziek. Ja, en dit jaar is zijn laatste tour. Zeg goodbye, zegt hij al world. 25 ja. jaar. Elk jaar is mijn laatste tour. Wie dat weet. Is waar. Maar het zou goed zijn als hij ook stopt hierna, denk ik. Want zijn stem is ook niet meer wat het was. Ja, wat voor leeftijd is hij nu? Ik zou willen zeggen dat hij 72 is. Ja, knap, hè? Heel bijzonder. Ja. Een voorbeeld van originaliteit. Dat hij dat al zijn hele leven durft om zo te zijn. Ik vind het echt heel bijzonder. Zeg, vorig jaar kwam jouw meest recente werk uit. Ja. Between the Sea and the Sky. Ja. Een project waarin je 20 Nederlandse gemeenschappen in hun eigen omgeving in traditionele klederdracht hebt gefotografeerd. Ja. Ja. Normaal ben je duizenden kilometers ver weg en maak je foto's. Nu deed je dat hier in Nederland. Waar is dit idee ontstaan om dat te gaan doen? Die idee is ontstaan een tijd geleden, maar ik heb daar geen aandacht aan gegeven. Mm-hmm. Ik dacht dat je kon alleen maar de menselijke ontmoeting dat ik zocht in Verwegistan, zelfs een metafoor om te benoemen, en dan door de omstandigheden van een paar jaar geleden, toen alles dicht ging en iedereen was lockdown. Veel meer thuis dan ooit. Ik was in het voorjaar, ik was in mijn studio. Ik had een aantal ingewikkelde dingen goed opgelost voor de lockdown. Mm-hmm. Zo, als ik het mag zeggen, ik vond het niet helemaal erg om dat thuis de lockdown te zijn. Er was. Om de lockdown er was. En de zon schijnt en ik zat buiten mijn studio. En ik noem het altijd, ik heb vrij veel ants in my pants. So, ik ben een vrij bewegelijke mens. Ik zie dat als een positieve karakterschap. Maar ik ben zeer nieuwsgierig. En ik dacht, hoe in godsnaam blijf ik bewegen met mijn nieuwsgierigheid de aankomende weken, dagen, weken, maanden, eigenlijk jaren. En waar kan ik het in kwijt? Hè? Waar kan ik het in kwijt? En ik was al een tijd geleden uitgenodigd door een aantal mensen vanuit Nederlandse gemeenschappen, ook vanuit Marken. En ik had die soort van de uitnodiging een beetje negeerd. Ik dacht, dit is niet echt, dit is niet waar, dit is niet nodig, het bestaat niet, interesseert me niet. En ik begon te realiseren, ik woonde al bijna 32 jaar in Nederland. Dat is niet om te horen van mijn Dinglish, zoals ik het spreek, maar mijn excuus is, ik ben meestal op reis. Het gaat goed. Thank you. Ook als dat niet waar is, dan neem ik het als een compliment. Nee, jawel. Het gaat goed. Thank you. En ik dacht, misschien was het tijd om mijn adoptieland. Jij noemt mij als English-Nederlands fotograaf. Inmiddels zie ik mezelf echt als Nederlander. Als geadopteerde Nederlander. Als Nederlands fotograaf ook eigenlijk. Nederlands, ja, of Nederlands Jimmy. Maar ik had heel weinig moeite gemaakt om mijn land te ontdekken. Ik heb de rest van de wereld ontdekt, zoals om te zeggen. Maar mijn enige bestemming in Nederland was Schiphol en Amsterdam. En Amsterdam en Schiphol, heen en weer. En in het verleden de schoolplein met mijn kinderen. Inmiddels zijn ze allemaal opgegroeid. En ik dacht, misschien was het tijd om Nederland te ontdekken. Ook als alles dicht was in Nederland, hebben we allemaal fietsen. Daar hou ik ook van. Ik ben echt liefhebber van de fietsen. Toen dacht ik, misschien is het tijd om dieper in te duiken, waar woon ik al 32 jaar, en zijn er mensen te vinden met dezelfde filosofie, dezelfde geschiedenis, dezelfde ancestry, dezelfde verhaal om te vertellen dat ik heb gevonden in ver weg is dan. Maar wat raar eigenlijk dat je altijd zo geïnteresseerd bent geweest in de buitenwereld als het ware, even de landen buiten Nederland, en nooit zo geïnteresseerd ik denk, dan ik denk in dat Nederland. Dat niet raar is. Nee? If you're running away, als je aan het vluchten bent van leven, jezelf, dan doe je echt best om zo ver weg. En toen is die vlucht begonnen, toen ik heel jong was. En de dag dat je realiseert dat misschien ben je niet meer aan het vluchten, je hebt jezelf, of je begint jezelf te ontdekken, te begrijpen, doe je dat veel dichterbij. Zo de metafoor van kan ook dichterbij. Ja. Zo de diepte in de geest, in de ziel, in jezelf en in anderen is overal te vinden. Het hoeft niet in Papua Nieuw-Guinea. Dus eigenlijk was het dan een natuurlijk proces. En kwam I think so. Ik denk dat door de omstandigheden was het echt de juiste soort of bridge naar thuis. En wat ik heb ontdekt. Ik ben geen antropoloog. Ik heb nul officiële opleiding in de begrip van de mens, maar een soort levenslang zoektocht in wie ben ik door de ogen van de anderen. En wat ik heb ontdekt is dat waar ik nu al 32 jaar woon, daar hou ik van. Ik hou van dit land, ik hou van de mensen die in dit land wonen. Ik hou van Nederlanders, ik zie mezelf inmiddels ook als Nederlander. Toevallig ben ik 2 dagen geleden in Engeland, 3 dagen aan het werk. En het was weer objectiviteit. Ik zat ook vast door de sneeuw. Ik vond het heel erg. Ik wil naar huis. Nee. Wat is het wat je zo, waarom je zo erg houdt van Nederland dan? Wat is het wat jij zo trekt? We kunnen hier de rest van de nacht even blijven zitten om daar allemaal. Maar ik maak het heel kort. Ik maak altijd een grapje. Ook een metafoor running away. Ik heb een aantal dingen meegemaakt in het verleden vanuit Engeland. Die waren, vond ik, best wel pittig en erg. En ik probeerde daar altijd een gesprek om over te hebben. Maar niemand wou een gesprek. So the metaphor was, they always closed their curtains. Deden altijd de deur dicht. Iedereen in Engeland hele dikke oude stoffige gordijnen. En zo snel als de gordijnen waren dicht, they pulled each other a cup of tea and they talked about the weather. Ze praten gewoon over koetjes en kalfjes zodra ze de deur dicht zijn. En dat is heel Engels. En net zoals wat ze ook allemaal meemaken. Het is het verleden. Afsluiten van de toekomst. Van de problemen. En hier in Nederland is het andersom. Eerst hebben we geen gordijnen. Dat is 1 goede oplossing. En 2, als er iets is, dan zitten we in de. Ik maak altijd een metafoor. We zitten in de raam in onze onderbroek met een rode lamp en een spliffje. En we zeggen: dit is leven. Soms is het een beetje pittig. Maar dit is de waarheid. Ja. Laten we het hier even over hebben. En daardoor, in het algemeen, dat is een heel breed. Daardoor hou ik van gewoon openheid. Openheid, eigenlijk naaktheid. Is het naaktheid, gewoon, de metafoor. Ja. En als je het weer terugwappert of terugbridge naar het verleden. Ik voelde vanaf mijn puberteit, vanaf 16, ik was al mijn haar kwijt in 1 nacht door meerdere omstandigheden. En van 1 dag naar een andere voelde ik me heel naakt. Heel naakt. Heel kwetsbaar. En dat kwam door enorm veel stress, malaria, hoge koorts, verkeerde medicijn, echt een soort. Daardoor ging in één keer een Molotov cocktail van omstandigheden. En 1 nacht was ik al mijn haar kwijt. Ik word wakker en alles is weg, alles lag in bed. En vanzelfsprekend had ik een aantal issues. Echt issues, maar die waren allemaal verborgen met de gordijnen dicht. Die waren weggestopt. Hadden we het alleen maar. We were only drinking tea. En van 1 dag naar de andere was mijn geheim naar buiten. En de geheim was een lelijk gevoel. Een walgelijk, hoe zeg je dat? Yeah, it's difficult in Dutch. Zelfbeeld? Een walgelijk zelfbeeld. Maar dat was een geheim. Maar de dag dat al mijn haar kwijt was, was ik, I was out. Ja, je was een open en iedereen, voor heel in de jaren 70, iedereen keek naar mij en dacht, wat ben jij lelijk? En er moet iets mis met jou zijn. En dan, ja, maar dat was mijn geheim, dat was mijn geheim. Nu is het geheim naar buiten. Ik moet daarmee dealen. Mm-hmm. Ik kan mezelf niet verstoppen. En toen is de reis soort van begonnen. Zo die zoektocht van, om daarmee te dealen, om open te zijn, om kaal, om naakt, om zonder esthetisch bescherming, ben ik leven ingegaan. Als dat te volgen is. Ja, maar het is lastig, denk ik ook, als je zo jong bent. Ja, maar lastig is. Als ik nu terugkijk of nu analyseer met amateur psychology, lastig is goed. Dan ontdek je dingen. Dan duik je diep in what the fuck is it all about? En wie ben ik en waarom ben ik hier? En wat heb ik te betekenen? Wat zou mijn legacy kunnen zijn? En om de enige manier om een soort of sustainable lang leven om te kunnen hebben op een gezonde manier, is om enorm veel dingen over jezelf te begrijpen. Mm-hmm. En door soort of een vrij ingewikkelde, nare omstandigheden in mijn jeugd, ben ik daar, voel ik, diep ingegaan om dat te begrijpen. Ja, ja, ja. Leuk was het niet, maar uiteindelijk heb je er wel heel veel aan. Ja, maar af en toe is dat wel klap is best wel goed. daar moet ik heel voorzichtig zijn. Maar, you know, if life is all cotton wool, als je niks meemaakt, dan voel je niks meer. En af en toe moet je dingen voelen om jezelf beter te begrijpen. Ja. The more it seems but we live it like strangers. Oh, and so we get by, but if it ain't true, then we're living a lie, girl. Ooh, baby, this ain't gonna work. Baby, baby, no, this ain't gonna work. Ooh, ooh, ooh, baby, this ain't gonna work. Baby, baby, no, no, no. Oh, if it's up to you and me, then why are Ain't Gonna Work, Alan Clark. De grootste staking van heel Europa, dat was de april-meistaking in 1943. Begonnen in het Twentse Hengelo. Nu, 80 jaar later, is er een groot theaterspektakel om het verhaal van die tijd opnieuw te vertellen. De vergeten Twentse lente. Onze verslaggever Fabian Meesters was afgelopen zaterdag bij de première van het theaterstuk op zoek naar het verhaal achter de voorstelling. Ik heb niet eens afscheid van hem kunnen. Vandaag ben ik op Vliegveld Twente. Een oud vliegveld midden in de natuur. En hier ben ik niet om op vakantie te gaan. Nee, ik sta hier bij de rode loper van de première van het theaterstuk De Vergeten Twentse Lente. En deze rode loper is uitgerold in een oude hangar. Een plek waar vroeger de vliegtuigen werden opgeslagen. Bij mij staat Johanna Terstegen, hoofdrolspeelster en bedenker van het theaterstuk. Kan je mij vertellen waar De Vergeten Twentse Lente over gaat? Nou, De Vergeten Twentse Lente gaat over twee verhalen. Eentje is de april-mei-opstand in 1943 die bij Stork ontstond. En het tweede verhaal gaat over een dorp of een gemeenschap in Twente die in 2023 een hele grote erfenis krijgen van een Joodse vrouw die hier als klein meisje ondergedoken heeft gezeten. En die twee verhalen zijn op ingenieuze wijze met elkaar verweven. Johanna Terstegen vertelt op de Rode Loper over de april-mei-opstand in 1943. Een gebeurtenis waar Erik Dijkstra, presentator en schrijver van het boek Staken op leven en dood, alles vanaf weet. Gelukkig was hij ook aanwezig op de première en duikt hij voor jou iets dieper de geschiedenis in. Ja, de april-mei-staking ontstond in 29 april 1943. De Duitsers hadden bedacht dat alle Nederlandse mannen die ooit in het leger hadden gezeten zich moesten melden in Duitsland om in fabrieken te gaan werken. En toen ontstond er in Hengelo. Het begon in Hengelo, ontstond er een staking en die verspreidde zich heel snel over heel Nederland. En uiteindelijk deden naar schatting bijna 500.000 mensen mee en die legden het werk neer. En de bezetter heeft dat toen extreem gewelddadig neergeslagen. Bijna 200 mensen zijn vermoord. En die gebeurtenis is heel belangrijk geweest in de oorlog, maar eigenlijk na de oorlog vergeten. En eigenlijk is daar nooit. Kijk, de februari-staking kennen we allemaal, maar de april-mei-staking die kent bijna niemand. En ik vind het fijn om te merken dat dit jaar, ik heb meegewerkt aan een documentaire serie en we hebben dat boek gemaakt en nu komt deze theaterproductie. En er zijn ook nog meer kleinere theaterproducties hier in dorpen, in de omgeving, in Friesland en zo. Ik vind het fantastisch dat er nou eindelijk aandacht voor is. En die aandacht is er niet alleen in de vorm van theater. Zo was er afgelopen zaterdag in Hengelo ook een herdenking. Sander Schelberg, burgemeester van de gemeente Hengelo, ligt toe wat er afgelopen zaterdagmiddag gebeurd is. Vanmiddag hebben we een plechtige herdenking gehad. We hebben alle overleden vermoorde stakers herdacht. Momenten van bezinning. En vanavond gaan we datzelfde thema pakken. Dat er mensen opstonden voor jou en mijn vrijheid. Die zeiden stop hier en niet verder. En dan gaat Johanna ter Stegen met haar hele cast gaat dat op een theatrale wijze doen. Met andere woorden, we hebben nabestaanden gehad, we hebben herdacht. En nu gaan we vanavond op een theatermanier hetzelfde thema pakken. Mensen die in 1943 zeiden, we pikken het niet, we staken. De grootste staking in Europa. Nu we alle achtergrondinformatie hebben, is het hoog tijd om het theaterstuk te ervaren. Van harte welkom bij onze première van de vergeten Twentse lente. Verder begint. Controleer even of je de telefoon goed hebt staan. Het is nogal irritant als zo'n ding begint te rinkelen. Veel plezier, vullen willen wie de vergeten Twentse lente. En dan is het nu een biertje. Johanna ter Stegen, je hebt de première net achter de rug. Het zweet staat nog op het voorhoofd. Hoe heb jij de première ervaren? Ja, ik ben zo blij. Het ging heel goed. Iedereen was heel scherp. Iedereen voelde gewoon de ambitie van waarom hij dit verhaal, of zij dit verhaal wilde vertellen. Het was echt een hele fijne avond. En het was ook heel spannend, want toen ze er allemaal zaten, dacht ik, oh jee, noem het echt gebeuren. Maar het kwam goed. Je hoorde verslaggever Fabian Meesters bij de première van De Vergeten Twentse Lente. The Vices, In and Out. I'll see you there. I did not decide anything about you. Do you want me to complain? Sit it out and touch the scene. Will you meet me there? Don't you mind to be dissected? Don't you? devices. Het aantal incidenten met jongeren die explosieven gebruiken neemt toe. Hoewel de jeugdcriminaliteit over het algemeen daalt, zien we steeds vaker krantenkoppen waarin staat dat jongeren extremer geweld plegen. Noah Lutjes, goeienacht. Hallo, goeiedag. Jij werkte aan het project Move On en werkte nou samen met probleemjongeren. Hoe kan het dat jongeren vaker het zware geschut erbij pakken? Dit klopt inderdaad. Er zijn verschillende factoren die daar een rol in spelen. Er zijn een aantal risicofactoren die bijdragen aan de toename van jongeren in de criminaliteit. Of met name zeg maar de zwaardere delicten. De criminaliteit loopt wel terug, maar de jongeren die gepakt worden met criminaliteit, die delicten zijn steeds heftiger. Die indicatoren zijn natuurlijk thuissituatie, een bepaalde achtergrond, vaak ouders die al veel problemen hebben, kinderen uit alleenstaande oudergezinnen die al ontzettend veel problemen kennen. Maar de allerbelangrijkste indicator voor ons is eigenlijk schooluitval. Op het moment dat ze zeg maar bij school uitvallen, dan betekent dat vaak dat ze ook een volgende stap gaan maken in die criminele carrière. En wat daar weer de oorzaak van zijn, ja, er ligt ook weer heel veel aan de grondslag. Dat kunnen echt diverse redenen zijn. De schooluitval is wel een van de voornaamste redenen waarom de jongeren in de criminaliteit afzakken. Dat is voor ons een hele belangrijke indicatie dat ze zeg maar inderdaad verder aan het wegzakken zijn. Maar er liggen natuurlijk gewoon ontzettend veel problemen op de achtergrond. Nogmaals, thuissituatie, bepaalde geestelijke problematiek, beperkingen, andere geestelijke problemen. En natuurlijk een bepaalde invloed van het internet en jeugdcultuur. Als ze zeg maar daar naartoe trekken, naar gewelddadige rap en dat soort dingen. Dat zijn allemaal versterkende factoren. Maar het is niet zeg maar dat één dingetje ervoor zorgt dat ze helemaal zeg maar over het randje gaan. Nee, logisch. Echt een combinatie van meerdere factoren. En wij werken ook op zo'n manier dan, ja, als 3, 4, 5 van die risicofactoren gaan opspelen. Dus die liggen, ja, die lampjes gaan branden, zeg maar. Dan gaan wij aan de slag om te kijken van wat kan er gebeuren? En dat proberen we eigenlijk zo preventief mogelijk te doen. Dus vandaar dat we ook heel erg in dat onderzoek zitten van, ja, wat ligt daar nou aan de grondslag? En wanneer kunnen we het beste inzetten om te voorkomen dat ze verder doorslaan? En wat betreft die grondslag, valt het te zeggen dat er een verband zit tussen bijvoorbeeld de hangjongeren en criminaliteit? Of is dat ook niet zo? Nee, niet per se. Het begrip hangjongeren is sowieso inmiddels al een beetje achterhaald, omdat jongeren eigenlijk meer met name thuis zitten. En zich ook wel in een soort van afgeschermd netwerk online begeven. Wat heel moeilijk is voor ouders en scholen en ook voor mensen die met jongeren werken, zoals ik, om daar helemaal bij te komen, zeg maar. Snap je? Ik heb dan een uurtje of een paar uurtjes met ouders en school. Maar internet en telefoon is echt 24/7 met hun. En daarop gebeuren allemaal dingen waar wij ook niet helemaal zeg maar zicht op hebben. En we konden zien dat bijvoorbeeld tijdens de corona-periode dat heel veel jongeren toch ook wel een beetje de echte realiteit uit het oog verloren. Dus die begaven zich zo vaak op het internet. En in die isolement raakte dan of zo. Ja, gewelddadige wereld. Dat het eigenlijk veel enger en gevaarlijker allemaal leek dan dat het werkelijk is. Gewoon in de werkelijke wereld buiten, zeg maar. Dus op straat hangen kan soms ook positief zijn dat we elkaar ontmoeten en zien van, oh, het is eigenlijk allemaal wel oké en we kunnen gewoon voetballen, of snap je? Ja, precies. Het is niet zo zwart-wit. En hoe zorgen jullie ervoor eigenlijk dat jullie die jongeren bereiken? Hoe doen jullie dat? We staan in contact met het netwerk. Ik zit dan in een stukje wat dan al iets zwaarder is. Dus dan spelen er al met name problemen vaak op school. Of ze zijn al in aanraking gekomen met de politie. Maar er zit ook een heel stuk aan welzijn en jongerenwerk daarvoor. Die dus in contact legt met jongeren in de wijk door leuke activiteiten te doen. En op allerlei verschillende mogelijke manieren met hun in contact te treden. Vooral de jongeren te ontmoeten in hun leefwereld, hun leefomgeving. En vanuit dat contact proberen iets moois op te zetten en te bereiken. Maar vooral dat contact is heel belangrijk, zodat we in de gaten kunnen houden van hoe het gaat met die jongeren. Nogmaals, heel vaak worden activiteiten ingezet om aan te sluiten bij hun belevingswereld en leefwereld. En dat doen wij in ons project ook door te sporten of muziek te maken of andere dingen. Dat het niet zeg maar alleen het negatieve stukje is. Dat er ook iets positiefs is. Ook iets van talentontwikkeling. Ook iets van een kans en een mogelijkheid, zeg maar. Ja, waar ze zijn ei in kwijt kunnen eigenlijk een beetje. Ja, er moet toch een alternatief komen. Want je kan wel dat hele criminele stukje en die belevingswereld voor hun weghalen. Maar dat is dan toch wat hun kennen en wat vertrouwd is voor hun. Ja, daar moet wel wat tegenover staan. En dat is vaak waar het een beetje misgaat. Waardoor jongeren dan toch weer terugvallen op diezelfde verkeerde vrienden of verkeerde omgeving. Of... En over jonge criminelen zelf. Is er een bepaalde... Wat is hun status eigenlijk in het circuit? Worden ze... Ja, wordt er met respect naar hun gekeken in het circuit? In het crimineel circuit wordt er ook met dezelfde aandacht naar hun gekeken als dat, zeg maar, de mensen die werkzaam zijn om te voorkomen dat ze het criminele circuit ingaan erop letten. Dus dat betekent dat de jongen ook actief geronseld worden door gevestigde criminelen, oudere criminelen, om werk te doen voor hun. En dat is met name met die schooluitval die indicatie dat ze dan aan de slag gaan voor iemand anders. Oké. En dan ook getraind worden op die manier, zeg maar. Door die oudere criminelen? Ja. En kijken die oudere criminelen met dan, ja... ik weet niet of ik het respect moet noemen... maar zijn ze blij dat ze zoveel nieuwe aanwas krijgen? Ja, dat verschilt. Het is eigenlijk het klinkt echt heel raar en naar. Maar het is eigenlijk net als met een normale werkgever. Er zitten dan voor hun succesjes bij. Maar er zitten ook heel veel jongeren bij waar ze niks mee kunnen en ze gewoon weer aan de kant gooien. Of gevaarlijker nog, als die jongeren gaan praten met de politie of wel aan de andere kant op willen, allerlei geweldsconflicten ontstaan. Ah. En is er een verschil eigenlijk tussen wat die oudere criminelen doen en die jongere criminelen? Zit er een verschil in handeling? Ja, dus nu met name ook wel zorg bij oudere criminelen, wat ook weer heel raar en naar klinkt. Dat zeg maar jongere criminelen, de geweldsconflicten en delicten, wat extremer zijn. Omdat bij de oudere criminelen heeft dat een wat logischere oorzaak en gevolg. Dus iemand heeft iets gestolen van iemand of niet geleverd of... Vaak drugs of goederen, zoiets. Yeah. Dus dan ligt er echt iets aan de grondslag. En bij de jongeren zien we vaak met drillrap of andere dingen... dat het best wel abstract is. Dus je hebt verkeerd naar mij gekeken, je bent in mijn buurt geweest. Je hebt iemand gegroet die je niet mag groeten. Dus dat wordt voor hun ook zo abstract. Dat hun vaak ook zoiets hebben van dat ze het niet helemaal kunnen volgen, zeg maar. Dan niet echt die willekeurige steekpartijen zijn dat eigenlijk, hè? Ja, en dat is heel beangstigend. En dat ze zelf ook die hele gevolgen niet daarvan kunnen overzien. En dat is ook zelfs voor oudere criminelen... Ja, die maken zich daar zorgen over. En ik heb zelfs gezien dat ze bemiddeld hebben om te voorkomen dat soort dingen gebeuren. Omdat het voor hun... Ja, er zit geen logica aan. Hun zijn toch meer zakenmensen, zeg maar. Bizar. Echt. Ja, dat klinkt echt super extreem. Ja. En zijn de jongeren dankbaar voor de hulp die ze krijgen? Want ze staan er toch voor open een beetje, heb ik het idee, als ik jou zo hoor. Ja, met name als je een mooi alternatief hebt. Dus ik doe heel veel met talentontwikkeling. Ik ben zelf DJ-producer ook, dus ik doe veel in de muziek. Dus ja, heel veel jongens hebben een connectie met muziek. En die uiten dat dan in drillrap of in andere gewelddadige rap. Maar die affiniteit met muziek en die passie voor muziek is er. En vaak hebben ze dan ook een droom om het te maken. Dus daar kan je best wel wat mee, zeg maar. En, zeker. Veel van die drugshandel is ook een soort van zakelijke kant. Het is toch gewoon product kopen, vraag en aanbod. En als je dat kan, waarom zou je het niet legaal doen, zeg maar, als je dat ook succesvol kan? Dus dat is een beetje de aanpak en de insteek dan, om die gedachten te stimuleren en hun ervan te overtuigen dat ze op een legale manier eigenlijk net zoveel succes kunnen boeken. En dat het eigenlijk onzekerheid is waardoor ze voor het criminele pad kiezen, omdat ze er niet in geloven dat de echte wereld hun zou accepteren of dat ze daar echt succes kunnen hebben. Er is licht aan het einde van de tunnel voor de jongeren. Absoluut. Er is altijd hoop. Zeg, ik ben toch benieuwd. Waarom ben je zelf zo betrokken bij jongeren? Heb je zelf kinderen die ook op die leeftijd zijn? Of? Ik heb zelf een zoon van 5. Die is gelukkig nog niet op die leeftijd. Dat is maar heel jong. Ik ben zelf een van de jongeren geweest die er tussen hing. En ik ben de goede kant opgevallen. Dus ik voel me ook geroepen om dat voor anderen te doen. En ik denk dat velen met mij zijn die werken met dit soort jongeren en zich ook begeven in deze wereld. Want ja, je moet natuurlijk ook wat een en ander weten van hun wereld. En dat is toch een beetje een schimmige, duistere wereld. En dat is niet wat iedereen kent of bekend mee is met hoe ze praten, hoe ze doen. Zeker. Heeft zijn eigen vakjargon, zijn eigen regels, zijn eigen et cetera, et cetera. Dus daar komt die passie een beetje vandaan. Nou, dan vind ik het heel mooi wat je doet. En heel veel succes met het werk wat je doet. Ja, ga ik doen. En jij ook. Mooie dag nog. Dankjewel, Noël. Oké, doei. Doei. I'm gonna check a freight train. schitterend. De Marshall Tucker Band, Can't You See? Het is vandaag de Dag van de Arbeid. Een feestdag, althans in veel andere landen. Want in Nederland wordt het niet gevierd. Toch staan we vandaag even stil bij deze dag. Want er zit een rijke geschiedenis achter de Dag van de Arbeid. Wij wensen de arbeid die begonnen is te kunnen voortzetten en in vooruitstrevende zin te kunnen uitbreiden, gedreven door de gedachte, door samenwerking sterk. Ja, directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, Leo Lucassen, goeienacht. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Nou ja, goeienacht inderdaad. Ja. Jij weet alles over deze dag. Waar komt die vandaan? Nou, alles, niet alles hoor, maar de dag... Ja, de eerste keer dat die echt nationaal, internationaal werd gevierd was in 1890. Dus dan hebben we het echt al over bijna anderhalve eeuw geleden. Ja. En dat was toen een reactie en ook op initiatief van Amerikaanse vakbonden en socialistische partijen. Om met name een... iets uit de hand gelopen demonstratie in Chicago in 1886 om die te herdenken. En, want wat gebeurde daar in 1886? En dat was ook in mei. Daar werd gestaakt bij een grote fabriek in Chicago. En die staking die werd onderdrukt. Starkers werden ontslagen. En daar werd toen vreedzaam tegen gedemonstreerd. 3 dagen lang, van 1 tot 3 mei. En op 4 mei kwam men op de Haymarket. Dat was het grote centrale plein van Chicago. Mm-hmm. En daar heeft toen een van de leden van die... en een van de anarchisten die daar ook bij betrokken waren... die gooide daar toen een bom, ja, goed, een kleine bom naar de politie... maar wel groot genoeg om een aantal politiemensen te doden. Ja, en toen waren de rapen gaar, zou je kunnen zeggen. Toen schoot de politie terug... En toen zijn een aantal mensen overleden. En dat was eigenlijk de reden voor de Amerikaanse socialisten... om bij de internationale bijeenkomst in 1889... van de Tweede Internationale... dus dat waren de internationale socialistische, communistische... socialistische partijen die zich hadden verenigd... en dan 1 keer per jaar bij elkaar kwamen... om te kijken wat ze internationaal konden afdwingen... En dus 3 jaar later hebben ze gezegd, nou, laten we deze dag gedenken dat onze medestrijders zijn door de politie zijn doodgeschoten, dat die demonstratie heel erg hard is onderdrukt. Mm-hmm. En dat is toen aangenomen. En dus in 1890 is die dag voor het eerst gevierd. En het jaar daarna heeft diezelfde internationale beweging besloten om dit tot een vaste dag van de arbeid te maken. En nou goed, dus daarmee is het begonnen. Maar je moet het wel tegen de achtergrond zien van een aan het einde van de 19e eeuw opkomende socialistische, anarchistische en communistische beweging om arbeidsrechten af te dwingen. En met name stond hoog op het programma de 8-uurige werkdag. Toen werkten mensen 10, 12, 12 uur per dag. Dat was heel normaal en dan ook nog 6 dagen in de week. Een van de grote eisen van die beweging toen was dat arbeiders maar 8 uur per dag hoefde te werken. En dat stond steeds centraal op die dag. In sommige landen is dat vrij snel ingevoerd. In Nederland heeft dat nog wel een tijdje geduurd. Eigenlijk tot na de Eerste Wereldoorlog in 1919. Toen pas werd in Nederland de 8-uurige werkdag ingevoerd. En die dag die is dus eigenlijk dan ontstaan in Amerika, als ik je goed begrijp. Wanneer is die dan bij ons gekomen? Wat zeg je? Nou, wanneer is die dan bij ons terechtgekomen, die dag? Die dag werd ook hier gevierd vanaf 1890, 1891. Ja. Alleen het is in Nederland nooit een officiële feestdag geworden. Hè. Daarvoor was de socialistische beweging niet sterk genoeg. Hè. Ze hebben ook nooit natuurlijk de meerderheid gehad. Dus de voorloper van de Partij van de Arbeid. De SDAP? De SDAP. Dus in 1894 opgericht. Die is het nooit gelukt. Ook niet met de vakbond zoals de NVV. En de voorloper van de FNV, om dat in Nederland af te dwingen. Wel op stedelijk niveau overigens. Dus een steden als Amsterdam en Rotterdam. En daar waren de socialisten, vormden daar een belangrijke machtsfactor. Zeker vanaf de Eerste Wereldoorlog. En daar zie je dat de gemeentearbeiders, dus niet alle arbeiders, maar de mensen die in dienst van de gemeente werkten, dat die dan wel een dag vrij kregen. Is dat nog steeds zo eigenlijk? Dat zat ik me af te vragen toen ik net opstond. Maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar het is, wat wel zeker is, is dat de dag zelf is wel ook in Nederland uitgebreid gevierd. Ook hier in Nederland gingen die partijen de straat op met vlag, vertoon en muziek. En het was toch eens, het was een viering, maar ook wel een strijddag. Zeker omdat die eisen die men had, dat duurde natuurlijk nog wel een tijdje voordat die werden afgedwongen. Ja, want hoe waren die werkomstandigheden dan hier begin 20e eeuw? Waren die ook zo? Lange dagen? Nou ja, die lange dagen. En dat klopt toch ook al veel gevaarlijk werk, smerig werk. Je moet je zeker als het gaat om de industrie. Maar goed, dat gold natuurlijk voor alle landen. En dat was ook een van de redenen voor de opkomst van van die socialistische beweging. Om niet alleen maar die 8-uurige werkdag af te dwingen. Maar gewoon sowieso hogere lonen, betere werkomstandigheden, het recht om te mogen staken, al dat soort zaken. En dat was in die beginperiode was dat verre van vanzelfsprekend. En zeker ook in Amerika, en dat is niet zo gek dat het daar ontstond. Overigens onder heel veel arbeiders waren immigranten in Amerika die uit Europese landen kwamen. Dus ook die tradities meenamen daar naartoe. Maar je ziet in Amerika dat heel hard werd onderdrukt in veel steden en in veel staten. En nou goed, met veel geweld. En dus daar dit is ook wel een tegenreactie daartegen, zou je kunnen zeggen. En het is geen toeval dat het uit de socialistische, anarchistische hoek komt, toch? Nee, want dat waren natuurlijk de partijen die ook geïnspireerd door mensen als Karl Marx, die met Das Kapitaal, dat eerste deel uit 1867 en het tweede uit 1885, heel sterk geïnspireerd door socialistische ideeën. Dat waren natuurlijk de partijen die voor die arbeiders opkwamen. En ook een veel gelijkere, sociaal gelijkere wereld eisten. Hè? Dat, mm-hmm. dus dat was natuurlijk vanzelfsprekend dat het uit die hoek kwam. Maar in die tijd was ook een andere grote groep, en dat waren dan de katholieken. Wat vonden die daarvan? Waren die voorstanders? Nou ja, de katholieken waren natuurlijk absoluut niet voor het socialisme. Want dat was goddeloos. En dus daar, de katholieke kerk heeft zich daar altijd tegen gekeerd. Maar zij zagen natuurlijk wel dat ook veel katholieke arbeiders zich aangetrokken voelden tot dit soort van eisen. Want die hadden ook te maken met lange werkdagen en slechte werkomstandigheden en lage lonen. Dus je ziet dat de katholieke kerk dan een soort politiek ontvouwt. Om die eigen arbeidersbeweging op te richten. Dus ook eigen vakbonden, et cetera. En je ziet, en dat is wel een opmerkelijke zet in 1955... dan bedenkt het Vaticaan van nou, misschien moeten wij die dag een beetje voor onszelf gaan claimen. En toen heeft de paus bedacht van nou, dit is eigenlijk ook de dag van de beschermheilige van de arbeiders. Dus laten wij die dag eigenlijk voor de katholieke arbeiders. Mogen ze ook de straat op, maar dan als katholieken. Slim. Niet als socialisten, ja. Dus dat is iets wat overigens wat ook de nazi's ook nog wel hebben geprobeerd hè, in 1933. En daar kwamen toen ook, gingen ook allerlei socialisten toen. En Hitler was al aan de macht, de straat op, maar die werden er onmiddellijk toen gearresteerd. Dus dat was eigenlijk een soort valstrik van de nazi's. Dat is ook slim eigenlijk. Die mensen zijn onmiddellijk naar het concentratiekamp gestuurd. Ja, wat een politiek spel dat daaromheen hangt ook dan nog. Ja, zeker. En dit werd natuurlijk wel als een bedreiging gezien door de middenpartijen en rechtse partijen. Want de socialisten gingen toen echt massaal de straat op. Hè. Ook in Nederland in 1891, maar 12.000 man in Leeuwarden bijvoorbeeld. Zo. Dus dat straalde ook echt wat uit. En dat had natuurlijk ook een propagandistische kracht. En dat andere arbeiders die daar nog geen lid van waren, dachten, potverdorie, dit is... hier moet ik bij. Ja, hier wil ik bij zijn. Is dat een beetje rond dezelfde tijd? Ik weet het niet zeker of je dit weet, maar er is zo'n poster van de SDAP ook met, wat is het, proletariër kent uw plicht, uit het donker in het licht, zoiets dergelijks. Yeah. Is dat uit diezelfde periode? Ja. Nee, dat stamt allemaal eind 19e eeuw. Wordt natuurlijk ontzettend veel aan propaganda gedaan. Want ja, dat is, je moet je ook nog realiseren dat in die tijd in Nederland er ook nog geen algemeen kiesrecht was. Dus nee, alleen mensen die wat meer verdienden, die konden stemmen. Dus ook dat algemeen kiesrecht was ook wel een van de van een hele belangrijke eis natuurlijk van die beweging. En ook dat is pas na de Eerste Wereldoorlog tot stand gekomen in Nederland. Dus die... In die Eerste Wereldoorlog gaat er heel veel schuiven. En dat komt omdat dan staan de arbeiders en de arbeidsbeweging staat heel sterk. Want heel veel mannen zijn dan gemobiliseerd. En Nederland doet niet mee in de oorlog. Maar goed, die vier jaar lang liggen ze wel aan de grens. Dus er is een groot arbeidstekort. En de regering wil ook op de kosten van alles voorkomen dat er wordt gestaakt. En dan zie je dat dan de SDAP, maar ook de NVV, dan zeggen maar dan wel boter bij de vis. Dus dan kunnen ze ook eigenlijk in een vrij snel tempo en dat algemeen kiesrecht afdwingen. Maar ook, allereerste begin van wat we nu dan de welvaartsstaat noemen. Dus dat voor het eerst de staat ook wel mee gaat betalen aan werkloosheidsuitkeringen en dat soort zaken. Maar als deze dag zoveel, eigenlijk zo'n rijke geschiedenis heeft, verdient hij het dan eigenlijk niet om gewoon die dag wel te vieren, denk je? Nou ja, ik vind het wel. En zeker in de huidige tijd, waarin je ziet dat lonen enorm achterblijven bij winsten van bedrijven. En je ziet ook wel dat de FNV, hè, dus iemand, een belangrijk bestuurslid van FNV, Zakaria Boufangacha, die daar ook de afgelopen jaren voor pleit om hier toch weer meer aandacht aan te besteden en die dag ook weer massaal te gaan vieren. Nu zie je... Tot slot, want ik heb nog 20 seconden, ben ik toch benieuwd. Ja, okay. Wat ga jij doen vandaag? Ben je vrij? Wat ga ik doen? Ik ga college geven om 1 uur aan mijn studenten in Leiden. Dus, Okay. Maar wel met een klein beetje aandacht. Zeker met een klein beetje aandacht. En een Leidskwartiertje. En een Leidskwartiertje, zeker. Dankjewel voor je uitleg en succes vandaag dan. Graag, dankjewel. Tot ziens. Directeur van Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis, Leo Lucassen. We zijn zo bij je terug. NPO Radio 1. 3 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een televisie-interview dat IS-leider Kuraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP was de operatie van de Turken in het noorden van Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Die werd gebruikt als islamitische school. In een huis in de wijk bij Duurstede heeft afgelopen avond een man op de politie geschoten. Hij werd door agenten neergeschoten en is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie was naar het huis toegegaan na een melding over een ruzie. De man gedroeg zich volgens de politie verward. Hij bedreigde de agenten en schoot op hen, waarna hij werd neergeschoten en aangehouden. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. Duizenden supporters van PSV hebben in het stadion in Eindhoven de spelers en trainers onthaald na het winnen van de KNVB-beker. De spelersbus kwam rond middernacht aan bij het stadion, waar werd gezongen en vuurwerk werd afgestoken. PSV won de bekerfinale van Ajax na strafschoppen, omdat het ook na de verlenging nog 1-1 stond. De wedstrijd was in de Kuip in Rotterdam. Het automatiseren van werk is de afgelopen jaren nauwelijks toegenomen, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek door het World Economic Forum onder honderden bedrijven. Bij die ondernemingen is op dit moment 34% van de taken van personeel geautomatiseerd. 3 jaar geleden was dat nog 33%. Volgens het onderzoek hebben de meeste werknemers vanwege de automatisering de komende jaren extra training nodig. Bijvoorbeeld over hoe ze moeten omgaan met kunstmatige intelligentie. Het weer. Vannacht is het bewolkt, maar wel droog, bij een graad of 6. Overdag bewolkt, maar ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een bui. Het wordt 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Frida Bellefante, een verzetsheld die we allemaal zouden moeten kennen. De nacht van KRO-NCRV. Met Benji Heerschop. Straks meer over Frida. En ook worden we meegenomen in het proces van een valse bekentenis op een moord. Hoe kan zoiets gebeuren? Maar we gaan eerst naar onze verslaggever ter plaatse. Het is een koude, donkere nacht. Ergens tussen de bossen van Baarn gaat deze nacht onze verslaggever Rijk Lansmeer hazen spotten. Jawel. Rijk, ben je al in het bos? Nou, niet helemaal het bos. We staan eerder een beetje tussen de polder. De polders eigenlijk. En ik ben samen met Ralf van Soest en Evelien Jongepier. Evelien Jongepier is ecoloog en Ralf van Soest is jager. Ralf van Soest heeft zelf wat nachttellingen gedaan van hazen de afgelopen tijd. En hier in het gebied schijnen er heel veel te zitten. Dus we gaan ze straks hopelijk zien. Nu rij ik nog over een bosweggetje. Nou ja, een donker landweggetje langs het riet. En rechts van ons zien we al de weides en de verre slootjes. Het is koud en hopelijk gaan we niet te veel kou lijden. Evelien is vanuit het raam al druk aan het spotten. En hopelijk kunnen we heel wat hazen zien. Natuurlijk zijn we ergens in de buurt van Baarn. We zijn in het Eemgebied. En hier zijn heel veel boeren bezig met de hazenstanden. Ondertussen rijden we langzaam door en komen we dichter bij de locatie waar we naartoe willen gaan. Langs een hekje rijden we nu straks het gebied in. En met grote koplampen zien we de hazen nog helemaal niet. Maar op het moment dat we met onze nachtkijkers kijken zo, kunnen we met warmtebeelden zien waar de beestjes zich bevinden. Hopelijk kunnen we ze vinden, Benji. Oh, ik ben heel benieuwd. Dus je hebt echt zo'n nachtkijker. Is dat ook groen beeld wat je ziet? Ik heb groen beeld en dan straks waarschijnlijk wat rooier beeld van de hazen. Maar ik weet ook nog niet precies hoe het werkt. Dus dat ga ik straks even aan Evelien vragen. Dankjewel, Rijk. Dan horen we straks meer van je. Tot zo. Tot zo. Afgelopen week overleed hij op 96-jarige leeftijd. Echt goed bekend met zijn werk was ik niet. Het is Harry Bellefonte. Wat mij wel fascineerde is dat tijdens de opname van het monumentale nummer We Are The World, geschreven door Lionel Richie en Michael Jackson, hij ook aanwezig was. En samen met alle grote artiesten van die tijd was hij daar aan het zingen met Cyndi Lauper, Stevie Wonder, Ray Charles enzovoort. En tijdens die opnames kwam het er in de nacht van dat al deze artiesten een kleine ode ten gehore brachten aan Harry Bellefonte. Harry Bellefonte. En dat klonk dus zo. Daylight come and me won't go home. Work all night and a drink a rum. Daylight come and me won't go home. Stack banana till the morning come. Daylight come and me won't go home. Come Mr. Tallyman, tally me banana. Tallyman, tally me banana. Daylight come and me one go home. Live 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. 6 foot, 7 foot, 8 foot bunch. Daylight come and me one go home. Day, is a day. Daylight come and me one go home. A beautiful bunch, a ripe banana. Daylight come and we won't go home. Hide the deadly black tarantula. Daylight come and we won't go home. Live 6 foot, 7 foot bunch. Daylight come and is a day, is a day. Come, is a day. Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we want go home. Day-o, day-o. Daylight come and we want go home. Day, day, day. Daylight come and we want go. Schitterend. Morgen komt de nieuwe serie A Small Light uit op Disney Plus en National Geographic. Deze serie gaat over het leven en de verzetsdaden van Miep Gies. Maar de serie bevat ook een minder bekende vrouwelijke verzetsheld, Frida Belinfante. De actrice van deze rol is Hanna van Vliet, bekend van haar rol in Anne Plus. Redacteur Roos Vervelde sprak met Hanna van Vliet over Frida Belinfante, een verzetsheld die we allemaal zouden moeten kennen. Wanneer wij denken aan het Nederlandse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog, denken we al snel aan een groep jonge mannen die in bruine corduroypakken identiteitsbewijzen vervalsen, aanslagen beramen en luisteren naar Radio Oranje. Maar deze heldhaftige mannen deden dit niet alleen. Ook veel vrouwen zetten zich in als verzetstrijder. En een van deze misschien te onbekende vrouwen is Frida Belinfante. In de nieuwe serie A Small Light wordt zij vertolkt door de Nederlandse actrice Hanna van Vliet. Ja, A Small Light gaat eigenlijk over Miep Gies. Dus dat is een andere vrouwelijke verzetsheld, zouden we er kunnen noemen. Zij is degene die het dagboek van Anne Frank bijvoorbeeld heeft veiliggesteld na de oorlog. En de familie Frank heeft geholpen onderduiken. Nou, ik speel de rol van Frida Belinfante. Zij was een celliste en ook een van de eerste vrouwelijke dirigenten van Nederland. En ze was eigenlijk net heel lekker bezig met de carrière opbouwen. Ze had net voor het eerst in het Concertgebouw opgetreden als dirigent. Dat is ook bijzonder als vrouw. Toen de oorlog uitbrak en Joodse muzikanten niet meer mochten meedoen eigenlijk. Dus de oorlog gooide heel veel roet in het eten voor eigenlijk iemand die een van de allergrootste dirigenten van Nederland misschien wel had kunnen worden. Het werd Joodse mensen verboden om professioneel muzikant te zijn. Frida, haar vader, was Joods. Ze kon gecompenseerd worden als halfjood, maar weigerde dit. In plaats daarvan werd ze nog actiever bij het verzet. Toen is eigenlijk een van de allergrootste geslaagde verzetsacties ook in Nederland, dat was de aanslag op het bevolkingsregister. Dat komt eigenlijk uit de koker van Frida, dat idee. In de nacht van 27 maart 1943 loopt een groep van 7 mannen vermomd als politieagenten het Amsterdamse bevolkingsregister bij Artis binnen. Er waren nu zoveel persoonsbewijzen nagemaakt. Als ze bij 1 bewijs doorkrijgen dat deze vals is, dan wisten de Duitsers dat er meer moesten zijn. Het persoonsregister moest kapot. De politieagenten zouden komen checken op explosiegevaar en werden binnengelaten door de bewakers. Maar dat explosiegevaar kwamen ze juist zelf brengen. De bewakers werden overmeesterd, geïnjecteerd met een verdovend middel en in de tuinen van Artis gelegd. Nadat de explosieven waren geplaatst, zetten ze een bordje voor de deur met explosiegevaar. Er was geen druppel bloed gevloeid en de missie was geslaagd. Zo'n 800.000 identiteitskaarten waren verwoest. Uiteindelijk mocht zij zelf niet meedoen aan die actie, omdat ze een vrouw was. Dus ze had het helemaal voorbereid, dat was haar idee. En uiteindelijk heeft zij niet de actie zelf mee kunnen doen. Dus dat gaat dan natuurlijk ook anders de geschiedenisboeken in. Want er staat natuurlijk overal Willem Arendeeën, Gerrit van der Veen, Willem Sandberg. Al die mannen die worden natuurlijk genoemd. En ik denk dat dat komt omdat de geschiedenis ook door mannen wordt geschreven, of de afgelopen honderden jaren in elk geval. Na de aanslag was het team niet meer veilig. Veel van haar verzetscollega's zijn opgepakt en gedood. Zelf dook ze onder en verkleedde ze zich als man om niet herkend te worden. In dit interview spreekt ze er zelf over. For 3 months I was disguised as a man and very successfully so. And I passed my mother several times during that time. And she never recognized me. Uiteindelijk moest ze vluchten naar Zwitserland. Maar na de oorlog kwam ze terug naar de stad waar ze zoveel verloren had, Amsterdam. Het lukte haar niet om hier weer te aarden. Ze ging naar Amerika en werkte daar aan haar carrière als dirigente. Voor mij persoonlijk is zij ook wel een soort rolmodel, omdat ze heel autonoom was eigenlijk. Dus het was sowieso dus heel ongebruikelijk voor een meisje om dirigent te willen worden. Ze dirigeerde ook vaak in pak bijvoorbeeld en niet in jurk en hakken. Ze had lesbische relaties en was daar voor die tijd relatief open over. De muziek die je hoort is muziek van de componiste Henriette Bosmans. Voor de oorlog was zij de partner van Frida. Dat soort verhalen zijn ook heel zeldzaam. Ook verhalen als je zelf tot de LHBTI-community behoort, is het ook best wel bijzonder eigenlijk om ineens een verhaal te lezen van iemand die al voor de oorlog en tijdens de oorlog ook tot die community behoort. Ook al is het zelf voor haar niet zo'n groot onderdeel van haar identiteit, geloof ik. Het is enorm belangrijk om dit soort verhalen te blijven vertellen. Want ook in deze tijd kunnen we er nog veel van leren. Miep Gies is dus de hoofdrol in A Small Lie. En eigenlijk was haar lijfspreuk: je hoeft geen hel te zijn om een verschil te maken. Om een klein lichtje in een donkere kamer te zijn. Dat je ook micro-revolutie kan doen. Het hoeft niet groot en meeslepend te zijn. I feel very lonesome if there's nobody that I can help and love and protect. And I don't understand people that can only live for themselves. I can't understand it. Where do you get your happiness? Where do you get your satisfaction? What do you do with your life? De serie A Small Light is vanaf morgen 2 mei wekelijks om 8:30 te zien op National Geographic en te streamen op Disney+. Soms is de akoestische versie gewoon beter. September Song van G.B. Cooper is er een van. My love is strong as a lion, soft as the cotton lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken, we were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every week, had it repeating, had it repeating. You were my September song, summer lasted too long. Time moves so slowly when you're only 15. You were my September song, tell me where have you gone? Do you remember me? We were only 15 and I remember the chorus, they were singing it for us. And the strangest of faces down on the underground station passing by. I get a mad sense of danger, feel like my heart couldn't take it. Cause if we met we'd be strangers, you and I. Still I play that mixtape every weekend. Got it repeating, got it repeating. You were my September song, summer lasted too long. Ooh. Time moves so slowly, when you're only 15, you were my September song, tell me where have you gone? Ooh. Do you remember me? Ooh. We were only 15, and I remember the chorus, they were singing. singing it for us. Schitterend. Onze verslaggever Rijk staat deze nacht in Baarn op zoek te gaan naar hazen. Rijk, waarom hazen eigenlijk? Kan je dat misschien uitleggen? Vossen zijn ook helemaal in. Ja, vossen zijn in en reeën zijn natuurlijk ook helemaal in. Maar waarom hazen? En dat is eigenlijk omdat het veld hier vol zit met hazen. Dus dat we ze simpelweg gewoon heel veel kunnen zien. Mm. En ik ben nu mee eigenlijk met de nachttelling. De nachttelling heeft de afgelopen maanden eigenlijk plaatsgevonden. En Evelien weet daar eigenlijk alles van. Evelien, wat houdt de nachttelling eigenlijk precies in? Ja, je gaat 's nachts het veld in. Met de nachtkijker. En op basis van warmtebeeld kun je zien wat er loopt. Nou, hier loopt veel haas. Hoewel we ook zien dat het gras vrij hoog is. Dat maakt het al lastiger om te zien. En daarom voeren we die nachttelling eigenlijk wat vroeger in het jaar uit. Als de vegetatie nog vrij kort is. En dan kun je goed zien wat er loopt en hoeveel er wel niet loopt. En het maakt nogal uit of je overdag of 's nachts kijkt. Ja, want het schijnt nogal te verschillen over dag en nacht. Voor de verduidelijking, Evelien is dus wel druk aan het kijken met de nachtkijker of ze wat ze kan spotten en welk gedrag bij de hazen ze precies kan spotten. Ik loop even naar Ralf ook toe. Terwijl we best wel veel kunnen zien in de halve maan waar we aan staan, die weerkaatst in het slootje waar we langs staan. Ralf, jij bent hier in de buurt ook zelf opgegroeid, toch? Ja, we zitten hier in de Eemlandpolder. Dat ligt een beetje Amersfoort, Eemnes, Bunschoten, daartussenin. Wij staan nu bij Amersfoort. En dat is een mooi, een heel goed weidevogelpolder. En hier doen we ook aan veel aan maaibeheer. Zodat niet alles tegelijk gemaaid wordt. Plasdrassen voor de vogels. En dat is onder andere de successen van de hoge stand hier. Ja, dus dat is onder andere het succes van de hoge stand. Dus ecologisch gezien gaat het hier best wel goed. Ralf is zelf heel erg bezig met het wild en de weidevogels. Want kan je aan mij uitleggen wat we een beetje zien, Ralf? Momenteel staan we op perceel. Wat Evelien al zei, het gras staat nu erg hoog. Dat wordt met nu en een 10 dagen wordt dat gemaaid. Niet alle percelen, enkele. En we staan nu bij het perceel waar het minste gras eigenlijk staat. En daar lopen nu op het moment een stuk of 14 hazen voor ons. En mooi, die gaan we dan maar eens proberen te spotten. Ik denk dat wij zo het veld inlopen. We hebben allemaal kaplaars aan. Ik had ze natuurlijk niet meegenomen, dus ik mocht ze van Ralf lenen. Langzamerhand zullen we een beetje dichter bij de haas in de buurt komen. En straks zal ik uitleggen hoeveel we er zien. En wat we eigenlijk daadwerkelijk aan ze kunnen zien. Wat is de gok? Hoeveel ga je er zien, denk je? Nou, ik hoor nu net hier 14. Ik hoop misschien wel op iets van 20. Maar goed, dat is ook maar een grote gok. Dan ga ik voor 18. Kijken wat eruit komt. Ja, dan gaan we kijken hoeveel we kunnen tellen. Dankjewel, Rijk. Tot zometeen. Tot zo. Een bekentenis afleggen voor een moord die je niet hebt gepleegd. Het klinkt als een nachtmerrie, toch lijkt het bij de Warnsveldse pommoord gebeurd te zijn. Lot Buijs is een onderzoeksjournalist voor de KRO-NCRV en maakt een podcast over deze zaak. In de verhoorkamer wordt je meegenomen in het proces van een valse bekentenis. Dit is de derde aflevering. Dit is een podcast van KRO-NCRV voor NPO Radio 1. Ik heb me toen 6 dagen lang, om de havenklap, moest ik de cel uit voor verhoor. Het licht bleef gewoon aan. Als het nou s'avonds om 8 uur was, ik moest er weer uit voor verhoor. En wat deed dat met je? Nou, op een gegeven moment heb ik ze maar gelijk gegeven. Toen braken ze me. Hi. Mijn naam is Lot Buijs, beginnend onderzoeksjournalist bij KRO-NCRV. En in deze podcast doe ik onderzoek naar de valse bekentenis. Hoe erg moet het eraan toe gaan? Wil je zo gek worden dat je een moord bekent? Hij wil gewoon maar gaan zeggen wat ze willen horen, want nee zeggen heeft geen zin, ontkennen heeft geen zin, ze accepteren het niet. Man, ik ben echt zo'n type van, ja, ik kan het op een gegeven moment wel maanden volhouden. Maar op een gegeven moment breng ik dit toch. Ja, het just world belief betekent dat mensen in het algemeen denken dat ze in een rechtvaardige wereld leven. Nou, de reden waarom ik mijn hofverzoek om documenten dus wilde doorzetten is omdat documenten niet liegen en de politie wel. Je luistert naar De Verhoorkamer. Aflevering 3. Als jij het zegt. Ongeveer een maand nadat ik de verhoortapes van de Warnsveldse bommoord voor het eerst had gezien, dus nog lang voordat ik zelf in dat off-the-record moment bij de politieacademie terecht was gekomen, ging ik met de cameraploeg van ons redactieteam mee naar een belangrijk interview voor onze documentaire over de Warnsveldse bommoord. We zouden gaan spreken met Hein Krombos, de enige van de vier verdachten van de moord die nog benaderbaar was. We hadden veel vragen. Hoe keek Krombos terug op de zaak? Wat wist hij nog van zijn tijd in de verhoorkamer? En hoe ging het nu met hem? Dit interview, dat regisseur Dirk Mostert die dag met Hein voerde, zou voor mij, naast de verhoortapes, de grond geven om deze podcast te gaan maken. En daarbij zou het rondom de discussie tussen de politieacademie en journalist Jurie Vugts een nieuwe richting geven voor mijn onderzoek. Dus voordat ik verder ga waar ik in de vorige aflevering was geëindigd, wil ik je eerst meenemen naar ons bezoek aan Hein Krombos. Dat plaatsvond op een bewolkte dag in mei 22. Hallo, snap. Moet je zeggen, ja, prima. Cola dus. Cola voor Hein. Het huis van Hein Krombos bleek in een gezellige volksbuurt te liggen. Hein deed zelf open. Zijn vrouw schonk koffie en fris voor ons in. Okay. En de cameraploeg maakte zich klaar. En terwijl de regisseur en Hein zich voor het interview op de bank installeerden, ging ik zitten aan de houten eettafel waar ik goed zicht had op het interview. Ja, hoe zit je graag? De in of eruit? Wat je meldt het zo. Ik vond het wonderlijk om Hein zo te zien. Ik had hem de afgelopen maanden natuurlijk uren op de tapes bekeken en minutieus zijn ontwikkeling gevolgd, van ontkenning tot bekentenis. En nu zat hij daar in levende lijven voor me op de bank. Met dezelfde smalle schouders, dezelfde imposante snor en dezelfde laconieke houding tegenover zijn interviewer. Hoe gaat het, Hein? Ja, het gaat goed. Ben je er klaar voor? Ja, het moet maar, hè. Het interview begon en Hein vertelde dat hij na de gevangenisstraf terug naar huis kon. Naar zijn vrouw die altijd in hem was blijven geloven. Kijk, ondanks alles zijn we toch bij elkaar gebleven. En ook zijn oude baan als medewerker in een appelfabriek kreeg hij terug. En wat is dat voor werk wat u doet? Dat is kisten schoonmaken. Maar voor de rest was zijn leven en het leven van zijn gezin eigenlijk verwoest. Als je nou terugkijkt op je leven, hè? Op mijn leven of... Nou, gewoon. Als je terugkijkt op je leven. Ja. Wat zeg je dan eigenlijk? Nou, dat ik er een jaar of vijf van verneukt heb. Nou, zo maar zeggen. Daar aan de eettafel in Heins huis zag ik de gevolgen van dat ene moment dat ik op tape wel 10 keer had bekeken. Dat ene moment waarop Hein in de verhoorkamer brak. Het was het moment dat Hein bekende dat hij aanwezig was bij de moord op de pompbediende. En daarmee zijn leven en dat van Kobus S., Marty ten B. en Godfried van Hout voorgoed veranderde. Ja. Ik kon het fragment bijna uittekenen. Ik had in al die keren dat ik het had bekeken op zijn ogen gelet, zijn handen gevolgd en zijn houding continu zien veranderen. Waar was jij dat je dat zag? Maar tegelijkertijd had ik tijdens het kijken geen idee wat er daadwerkelijk in Heins hoofd afspeelde. Waar jij toen was? Wat gebeurde er daar nou precies bij die bekentenis? En welke gedachten gingen eraan vooraf? Nou, duidelijk. Een sigaret gerookt en een biertje gerookt. In het interview daar op de bewolkte dag in mei kon Hein Krombos er geen helder antwoord op geven. Het was te lang geleden. Maar vooral dacht hij er liever niet meer aan. Zolang ik weer vrij ben, als ze het zo doorkrijgen van landen of iets, dan krijg ik het iedere keer weer voor de kop gegooid. Maar voor mijzelf vormde dit bezoek aan Hein en zijn vrouw, naast het zien van die verhoortapes, Niet alleen de drijfveer om uit te zoeken of er vandaag de dag nog vals bekend wordt, maar ook het motief om uit te zoeken hoe zo'n bekentenis tot stand komt. Welke psychologische mechanismen erachter liggen. En dus, in de week dat ik bij Robert Horselenberg in Maastricht langs ging om te praten, ging ik ook langs bij een andere rechtspsycholoog, die mij meer kon vertellen over wat er precies in iemands hoofd gebeurt wanneer hij of zij breekt en vals bekent. Even zien. Zou je mij kunnen vertellen als test wat je vanochtend hebt ontbeten? Ja. Ik heb aardbeien gehad met krusli en yoghurt. Nice, dat klinkt goed. Even kijken. Om te begrijpen wat er precies gebeurt wanneer je mentaal gebroken wordt, sprak ik af met Annelies Vredeveld. Zij is rechtspsycholoog en universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En zij was ook een van de deskundigen die we voor de documentaire hadden benaderd om een visie op de tapes te geven. Als onderzoeker bekijkt ze regelmatig dit soort politieverhoren om te achterhalen hoe zo'n verhoor is verlopen. Lijkt me best spannend onderzoek om naar die tapes en dergelijke te kunnen kijken. Ja, het is wel spannend, sommige delen, maar een heel groot deel is ook heel saai, want die verhoren duren uren en uren en uren en de meeste wat er gezegd wordt is helemaal niet interessant. Maar goed, de moment suprême, de echte cruciale stukken van het verhoor waarbij iemand vals bekend of überhaupt bekend, dat is zeker wel interessant, ja. Voordat we het over de psychologische mechanismen achter vals bekennen gingen hebben, vroeg ik haar eerst hoe zij die onderzoeken precies doet. En als je dan die videobanden kijkt, hoe pak je dat aan? Ik begin eigenlijk altijd met het lezen van de transcripten als die er zijn, of de procesverbaal, waarin al een beetje staat wat diegene gezegd heeft, althans volgens de politie. En vervolgens ga ik inderdaad met een kop koffie achter mijn computer zitten en die verhoren bekijken en beluisteren en ook vergelijken met wat er dan in het procesverbaal staat. En ja, de stukjes die cruciaal zijn, die doe ik, rewind ik ongeveer 5 keer of meer om te kijken van hoe gaat het nou precies, wat zegt hij nou precies, hoe wordt hij daartoe geleid, wat zijn de non-verbale signalen ook in de zin van hoe lijkt hij onder druk gezet of niet. In het handboek Verhoren is voor de verhoorders in opleiding een stuk opgenomen over druk zetten in een ondervraging. Het handboek zegt het volgende. Ik parafraseer. Juridisch gezien is het toegestaan om een verdachte indringend te verhoren. Oftewel, in mijn eigen woorden, het is geen gezellig theekransje. Er moet een zaak worden opgelost. Het handboek maakt vervolgens wel onderscheid tussen geoorloofde druk en ongeoorloofde druk. Geoorloofde druk is bijvoorbeeld de verdachte confronteren door bewijzen op tafel te leggen. Maar de druk die je daarbij op hem uitoefent mag niet onevenredig groot zijn in relatie tot zijn psychische gesteldheid. Ongeoorloofde druk betreft bijvoorbeeld fysieke mishandeling, kleineren, dreigen en intimideren, misleiding door liegen, strikvragen en suggestieve vragen, een wicht drijven tussen de verdachte en zijn advocaat. Verder staat er dat bepaalde verhoortechnieken, zoals minimaliseren en maximaliseren, extra kans geven op valse bekentenissen bij kwetsbare verdachten. Er zijn eigenlijk 2 grote categorieën technieken. Dat is maximalisatie en minimalisatie. Maximalisatie, daarbij gaat het erom dat cliché druk zetten wat je misschien in je hoofd hebt als je het hebt over druk zetten, namelijk heel hard iemand met dingen confronteren, tegen hem schreeuwen, zeggen, bedreigen dat het verschrikkelijk is en dat hij voor zijn hele leven de bak ingaat. Zeggen dat je toch wel weet dat hij het gedaan heeft. Dat soort dingen, dus het echt maximaal druk zetten, heel heftig. En minimalisatie, dat is eigenlijk tegenovergestelde, maar die combinatie samen kan heel funest zijn. Minimalisatie gaat om dat je juist de ernst van het misdrijf bagatelliseert. Dus zegt van, nou ja, ik kan me wel voorstellen dat je je niet kon inhouden of dat je dat hebt gedaan. En dat zou iedereen op zich wel doen. Of minimaliseren wat de gevolgen zijn. Dat iemand zegt bijvoorbeeld, ja, als je het nou gaat vertellen, ja, dan word je misschien wel helemaal niet veroordeeld. Dus op die manier, het is een beetje dat bad cop, good cop, wat je ook in tv-shows ziet. Als je die combinatie toepast, dan kan het ertoe leiden dat een verdachte denkt, ja, het is gewoon in my best interest om te gaan bekennen. En hoe leg je dat uit, wat dat in iemands hoofd doet? Jij hebt nu gehoord waarom je hier bent binnengehaald, waarvoor je vanmorgen op je werk bent aangehouden. Wat is uw reactie hierop dat u hiervoor bent aangehouden? Het is een proces, dus meestal beginnen, eigenlijk altijd beginnen de verdachten met ontkennen. Die zeggen: nou, ik snap niet waarom ze mij op aangehouden hebben. Ik ben me van geen kwaad bewust. Ik was er niet bij, ik heb het niet gedaan, ik weet het niet. Ik weet ook niet. Ik kan geen antwoord geven op je vraag, ik kan je niet helpen. Want ik weet gewoon niet wat er gebeurd is. Kent u die zaak? Ik heb er wel over gehoord op televisie, maar... Kom ik nooit bij een benzinepomp, hoor. Wat moet ik dus ik de fiets vol benzine gooien? Ik heb geen rijbewijs, niks, dus... En dat wordt dan steeds opgevoerd langzamerhand. En dat duurt echt lang. Dat is vaak uren, dagen lang. Maar het klopt dus dat je met die mannen wel eens in het sluisje bent geweest. Ja, één keer. Eén keer, ja. En weet je wat nou de donderse pech is? Dat die ene keer op de avond van de moord was. Nee. Ja, 100% zeker. Nee. Nee zeggen heeft geen zin. Ontkennen heeft geen zin. Ze accepteren het niet. Zeker weten nee. Wie is. Toen ben ik thuis geweest. Nee, toen was je niet thuis. Toen was ik thuis. Je zat daar in de kroeg met die mannen. Nee. En ze blijven maar doorhamen en doorgaan. En daar is niks mis mee, want daar is geen misdrijf mee gepleegd, net zoals je eerder zei. Ik zat niet in die kroeg. Jij zat daar in die kroeg. Ik zat die, niet in die kroeg. En dat staat gewoon op papier. Ja. Nou, op een gegeven moment wordt dus in je hoofd, zie je geen uitweg meer. Dan denk je van ja, het blijft maar doorgaan, ze blijven me verhoren. En de enige manier waarop ik hier vanaf kom, is... Door maar te zeggen wat ze willen horen. Ik zat gewoon thuis bij mijn vrouw die hoogzwanger was. Ja, maar het is niet waar. Nou, grond was. Dan niet. En dan op een gegeven moment komt er een soort omslag. En dan komt de eerste stukje bekentenis. Heb je haar gezien? Ja. Ja. Maar dat is vaak al eigenlijk bijna niks. Van dat een verhoorde bijvoorbeeld zegt... van ja... Je hebt het toch gedaan, hè? En dat ze dan zeggen... Nou ja, ja, als jij het zegt, zal het dan wel. Waar was jij dat je dat zag? Dat je haar zag? Er was? Waar jij toen was? Toen ben ik een blikje bier bij haar. Jij hebt eerst een blikje bier bij haar afgereken. Nou, en vanaf dat punt ontwikkelt het zich steeds verder en verder en verder. Dat verhaal sowieso. Ik heb een gast naar haar in een hoek gelegen. Dus worden die verdachten gepusht en geleid naar het juiste verhaal? In die hoek. En dan hebben we het over de hoek, buiten of binnen? Binnen. Of buiten? Binnen. Nee, even goed bekijken, hè? Want net wat de collega zegt. Hetgeen wat onderzocht is, dat staat vast. Dat staat op video vast. En als je dan ook nog eens ziet hoe dat in het proces verbaal terechtkomt... alsof het verhaal spontaan op gang is gekomen... en helemaal vrijwillig door die verdachte is verklaard... uit eigen beweging zonder hulp. Ik zal voorlezen wat ik van vanmorgen en van nu heb opgetypt. Ja, dan komt dat eindproduct helemaal niet overeen met hoe het proces in zijn werk is gegaan. Maar dan kun je dus wel inzien hoe het kan dat er zo'n procesverbaal met zo'n bekentenis bij de rechter belandt. Terwijl het helemaal niet gebeurd is. En althans, dat de verdachte het helemaal niet gedaan heeft. Klopt het allemaal, hè? Ja. En denk je dat dit soort zaken nog steeds zouden kunnen voorkomen vandaag de dag? Ja, dat zou kunnen natuurlijk. Ik ben me niet bewust van nu een hele recente zaak... waarin we denken dat er een valse bekentenis is afgelegd. Maar er zijn nog steeds mensen die heel kwetsbaar zijn... dus waarmee misschien wat minder druk ook al volstaat... om een valse bekentenis af te leggen. En er zijn nog steeds verhoorders ook waarschijnlijk... die best wel wat druk zetten. Dus ik zie niet in waarom het nu niet meer zou kunnen gebeuren. Zo'n onderzoek van RTL, ik weet niet, zijn jullie er bekend mee? Van Jury Fuchs, ja. 2019. Ja. Hoe kijken jullie daarnaar? Even, ja, ik geef off the record nu. Ja. Off the record. Oké, want? Zou je dat kunnen uitleggen ook wel? Ja, dat wil ik ook wel uitleggen. Maar ja, die uitleg is wel belangrijk voor iemand om te weten waarom je daar... Dan, ja, nee, ik ga je echt even off the record. Oké. Okay. Waar het bezoek aan Annelies Vredeveld als een eerste halt in mijn onderzoek gold... waarin ik de mechanismen achter valse bekentenissen leerde kennen... liet het gesprek met de politieacademie mij voor het eerst de spanning ervaren die rondom dit onderwerp hangt. Iets waar Robert Horselenberg mij in het begin al over vertelde. Ik was met mijn vraag over het onderzoek van journalist Jori Vught namelijk in een vurig debat tussen politie, journalisten en onderzoekers gekomen, waarin de kwaliteit van politieverhoren van vandaag wordt bediscussieerd. Een debat dat de politieacademie graag binnen de academie zou willen voeren, maar dat journalisten en onderzoekers juist in het publieke domein willen uitzoeken. Voor nu wil ik verder gaan waar ik in de vorige aflevering was geëindigd. Namelijk bij het onderzoek van Jori Vught, waarin hij tot een heel andere conclusie kwam over de kwaliteit van verhoren dan dat de politieacademie die middag aan mij vertelde. Zou je jezelf even voor kunnen stellen, Jori? Ja, ik ben Jori Vught. Ik werk als journalist bij Nieuwsuur. Maar hiervoor werkte ik bij RTL Nieuws en daar deed ik onderzoek naar verhoormethoden en tactieken in Nederland. Ik sprak af met Jori bij ons op de redactie, in onze eigen podcaststudio. Ik wist zijn werk te herinneren, omdat hij destijds in 2021 uitgebreid in het nieuws was gekomen met zijn onderzoek. Ja, dat onderzoek begon eigenlijk omdat ik de villamoord had gezien en ik dacht, wow, deze voortactieken die destijds werden gebruikt, zouden die nog steeds voorkomen in Nederland? En toen stuitte ik op een onderzoek van een politiewetenschapper uit Maastricht. En die beschreef eigenlijk op welke wijze verhoormethoden nog steeds voor valse bekentenissen kunnen zorgen. Met name bij lichtverstandelijke beperkten. Mensen met een lichtverstandelijke beperking, moet ik zeggen. En dat was voor mij het startpunt om een WOP-verzoek te doen. Dus ik verzocht de politie om documenten op grond van de wet openbaarheid van bestuur. Want ik wilde weten welke verhoortechnieken zijn er in Nederland en op welke wijze zijn er ontwikkelingen. Jori vroeg vervolgens of hij ook met bestaande rechercheurs en met docenten en leerlingen van de politieacademie kon spreken. Maar wat er daarna gebeurde, was dat hij op weerstand stuitte. De politie en politieacademie gaven weinig tot geen documenten door. De woordvoerders lieten weten dat er niemand met hem mocht praten in de tijd dat het WOP-verzoek nog liep. Ik neem aan dat jij met die eerste nee niet meteen genoegen nam. Er zijn heel veel discussies gevoerd met zowel de politie als met de politieacademie. De politie heeft mij ook een keer opgebeld en gezegd, joh, waarom doe jij dit verzoek om die documenten? Want dat kost gewoon heel veel van onze tijd. En je bent eigenlijk gewoon een beetje aan het vissen, aan het kijken wat er uit te halen valt. Wat was je antwoord? Nou, de reden waarom ik mijn WOP-verzoek om documenten dus wilde doorzetten is omdat documenten niet liegen en de politie wel. En dat was een hele harde constatering, maar dat was mijn ervaring met de politie. Daar worden dingen geframed, er worden dingen gespind en niet altijd worden de geluiden van de werkvloer ook vertaald naar een antwoord dat kloppend is. Het is inderdaad een harde constatering over de politie die Jori hier doet. Ik moet denken aan mijn eigen ervaring met mijn belletjes naar de woordvoerders van de politie, waarbij ik het gevoel had voortdurend afgewimpeld te worden. Ik zal hier alvast verklappen, de telefoontjes naar de politie heb ik nog niet gestaakt. Maar of ik ze voor deze podcast nog te pakken krijg, dat is de vraag. Ik vraag Jori hoe het bij hem verder ging. Die zoektocht bij de academie ging natuurlijk wel door. Want de persvoorlichting zegt, we willen niet met je praten. Maar er zijn altijd mensen die juist dan wel met je willen praten. Wat mensen dan anoniem vertellen, dat is best wel schrikbarend. Dat er bijvoorbeeld op taart wordt getrakteerd wanneer er een bekentenis is. Iemand zei ook, ik ben ooit bij de politie gegaan omdat ik de maatschappij wilde beschermen tegen criminaliteit. Maar ik wil nu gewoon de maatschappij beschermen tegen de politie. Omdat er nog steeds veel verhoorders zijn die gewoon geen verhooropleiding hebben, bijvoorbeeld. 74% van de politieagenten uit het basisteam heeft geen verhooropleiding. Hoe kan dat? Want ze hebben mij verteld dat verhoren wel gewoon een vast vak is in de basisopleiding van... Ja, inmiddels is er meer aandacht voor verhoren bij de politieacademie. Maar er zijn natuurlijk heel veel agenten die al zijn opgeleid en te maken krijgen in hun dagelijkse praktijk met verhoren, maar daar nooit een specifieke opleiding voor hebben. Dus dat ze nu verhoren hebben geïntroduceerd op de academie als een apart vak, maakt niet dat de mensen die al langer aan het werk zijn ook goed kunnen verhoren. Die krijgen soms voor het eerst te maken met een verhoor zonder dat ze daar een opleiding voor hebben gehad. Wanneer Jori uiteindelijk ook mondjesmaat documenten binnenkrijgt, e-mailwisselingen of presentaties, waarin over verhoren wordt geschreven, vormt zich een verontrustend beeld van de kwaliteit van de huidige manier van verhoren. Dus wat we lezen in een interne mail van iemand die nogal hoog in de boom zit bij de politie op het gebied van verhoren, die zegt, uit onderzoek is gebleken dat dit vakmanschap niet echt heel hoog is. Wat ook niemand te verwijten valt, want het wordt ook bijna niet gedoseerd. Dus men krijgt ervaring door doen en voorbeelden van collega's die het vaak ook niet echt geleerd hebben. Het doel voor ons is nu af te raken van de beschuldigende verhoorstijl, want dit vergroot de kans op valse bekentenissen en is een gevaar voor kwetsbare verdachten. Nou, hier zie je dus dat die politieman die dit schrijft, of vrouw, zelf al spreekt over wat we nu doen is een beschuldigende voorstel en daar willen we van af. En je kan alleen maar af van iets als het wel wordt gebruikt. Dus ja, de politie geeft hier zelf al aan, er wordt niet goed opgeleid, er wordt gebruik gemaakt van een beschuldigende voorstel. Hieruit blijkt een goede samenvatting van datgene wat op dat moment, en dit is 2020, nog speelde bij de politie. Dus zover is het niet. We zijn nu 2023 en dit is echt een aantal jaar geleden, maar het is niet zo dat dat volledig verleden tijd is. Het is een verhaal dat haast diametraal tegenover het geschetste beeld van de politieacademie staat. Ik vraag Jury hoe de politie op zijn bevindingen reageerde. Vraag je de politie gewoon on record, klopt het dat dit de methodes zijn die jullie nu gebruiken? Dan wordt dat ontkend. En dat vind ik vreemd, want deze politieman of vrouw schrijft dat niet zomaar in zijn e-mail. Ze zeggen ja, er is altijd ruimte voor verbetering, maar over het algemeen is de kwaliteit in orde. Hoe verklaar je dat dan? Want jouw documenten zeggen iets heel anders en je zei, nou, documenten liggen niet. Het is bijna niet te verklaren. Als je leest wat er in die documenten staat, dan is heel duidelijk dat het voor tekortschiet en dat het weinig prioriteit heeft gehad. En als je dan vragen stelt aan de politie, dan zeggen ze, nee, maar het voldoet gewoon aan de Nederlandse wet en regelgeving. Dus altijd ruimte voor verbetering. Ja, dat strookt niet met elkaar. Dus iemand is ofwel gewoon heel eerlijk geweest in die documenten, maar de mensen die mails hebben geschreven waarbij ze citeren, dat zijn niet de laagste ambtenaren. Dat zijn echt de hoogste ambtenaren die dagelijks met verhoor bezig zijn. En ook projectleiders. En dat zijn de mensen die kennis hebben. Maar kennelijk wordt door de top niet erkend dat er problemen zijn in het verhoor. Eigenlijk is het standaard antwoord van de politie op onze vragen, dit beeld herkennen wij niet. Dus ze zeggen niet dat het niet zo is, want dat zou een onwaarheid zijn, maar ze herkennen het beeld niet. En dat is natuurlijk heel makkelijk om iets te ontkennen wat gewoon zwart op wit gedrukt staat. Hoe langer ik naar Jury luister, hoe onbegrijpelijker ik de zaak vind worden. Als anonieme bronnen binnen de politie vertellen dat de kwaliteit van het huidige verhoor ondermaats is, en dit ook nog wordt bevestigd in documenten vanuit de top, waarom wordt er dan niet iets aan gedaan? Een andere vraag die in mij opkomt, hoe zit het dan met die waarborgen waar Imke en Martijn het over hadden? De academie die zegt tegen mij, ik denk dat er nauwelijks valse bekentenissen nog voorkomen. Mede ook door wat er allemaal is veranderd na de Schiedammer Parkmoord. Dus advocaat erbij, verhoren worden opgenomen, er is meer bewustzijn. Wat denk jij daarvan? Ja, daar moet ik om lachen. Verhoren worden opgenomen. Ja, 5% van de verhoren wordt opgenomen. En we hebben ook de politie gevraagd van, joh, waarom maar 5%? Ja, dat is ook vanwege technische beperkingen. Je moet alles uitrusten. In IJsland wordt ieder verhoor opgenomen. Heb jij een ongeluk gehad? Heb je iemand aangereden? Op het bureau word je verhoord. En dat wordt geregistreerd middels audio- of videoopname. Dus dan kun je altijd maar terugkijken, wat heb ik gezegd en klopt dat? In Nederland is dat niet zo. Sterker nog, het OM heeft 2 jaar geleden de publieke aanwijzing, iedereen kon zien wanneer wordt een verhoor opgenomen en wanneer niet, hebben ze omgezet in een instructie. En die is geheim, die is niet openbaar. Dus als verdachte of als advocaat kan je niet eens zien in welke zaken precies rechten hebt om een verhoor te laten opnemen. Dus dat hele verhoren worden tegenwoordig opgenomen is niet echt een stevig argument? Dat is bij zaken waar een celstraf op staat van meer dan 12 jaar. En inmiddels sommige andere zaken ook, bijvoorbeeld waarin kinderen worden verhoord. Maar het gros van de zaken, daar wordt helemaal geen opname van gemaakt. Dus dan moet je maar vertrouwen op zo'n rechercheur die een verslag schrijft waar je ook nog enigszins in herkent. Goed, weer iets wat niet als een waterdichte waarborg voelt. Volgens het onderzoek van Jury wordt maar 5% van de verhoren hier in Nederland op tape opgenomen. Het zijn uiteraard cijfers die wederhoor van de politie nodig hebben. En die ik ook graag aan ze zou willen voorleggen zodra ik de kans heb. Maar voor nu, hoe zit het volgens Jury met die andere waarborg? En de advocaat die er altijd bij zit? De advocaat die er altijd bij zit, nou, kan je vertellen. Bij de verhoren die wij hebben beluisterd, er zat geen advocaat bij. Want die had meteen ingegrepen vanwege de beschuldigende manier waarop werd verhoord. Maar de politie wilde toch ook niet dat die verhoren niet kwalitatief goed zijn en dat dat leidt tot misschien wel meer valse bekentenissen. Dus waarom doen ze dan zo moeilijk? Vraag ik me af. Je kan niet alle verhoorders op een bepaald moment bijscholen. Stel, er wordt onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Nederlandse politieverhoor. Er komt inderdaad een hele schokkende conclusie uit. De politie is niet in staat om alle minuut ieder verhoorder bij te scholen op dit verhoorgebied. Dat zou betekenen dat je ook met terugwerkende kracht allemaal zaken misschien wel opnieuw moet doen, omdat de politie in gebreken is geweest al die tijd. Het was een ontluisterend gesprek met Jori Vughts. Zeker omdat ik kort daarvoor dat gesprek met de politieacademie had gevoerd, waarin ik een heel andere boodschap over het huidige verhoor had gekregen. Waarborgen, bewustzijn onder agenten en opleidingen voor rechercheurs zouden er immers voor zorgen dat vandaag de dag de kans op valse bekentenissen in verhoren erg klein is. Maar als die waarborgen, zoals Jori vertelde, vaak niet opgaan en dat het merendeel van de rechercheurs nooit een verhoorvak, laat staan een verhooropleiding, heeft gevolgd, hoe moet ik dan die geruststellende boodschap van de politieacademie opvatten? Ik kan niet anders dan constateren dat er door de politieacademie met een wel heel andere bril naar de kwaliteit van het Nederlandse politieverhoor wordt gekeken dan Jori mij liet zien. Toch voelde deze kwestie ook als een doodlopende weg in mijn eigen onderzoek. Alsof ik in een verhitte wel eens niet eens discussie ben beland. Met aan de ene kant journalisten en onderzoekers die wijzen op misstanden binnen de politie, en aan de andere kant de politie en de politieacademie die wijzen op verbeteringen. Kortom, een discussie die voorlopig nog niet is afgelopen en waar ik in deze podcast misschien ook geen eenduidig antwoord op ga vinden. Maar was hiermee mijn eigen onderzoek dan ook afgelopen? 2002. Eerste instantie zei de rechtbank, ja, vrijspraak. Ja, dus in 2003. Sorry, 2003. In eerste instantie zei de rechtbank vrijspraak. Ja. Maar dat ging toen toch anders. Ja, toen ben ik bij VS Apple aan het werk gekomen. En na 8 maanden moest het voorkomen in Arnhem. En toen zei ze in één keer van... Toen zei ze in één keer 6 jaar... met onmiddellijke inhechtenisneming. En toen had ik een advocaat uit Apeldoorn. Die zeggen, die bood me op een gegeven moment s'avonds op. Kijk, je wordt morgen opgehaald. Ik vertelde aan het begin van deze aflevering over mijn bezoek aan Hein Krombos. En dat dit interview zoveel indruk op mij maakte dat het naast de tapes de aanleiding vormde voor deze podcast. Ik zag namelijk daar, aan de eettafel, de consequenties van dat ene moment waarop Hein in de verhoorkamer brak. Een gebroken leven dat ook grote gevolgen had voor zijn gezin. Maar klopte die gedachte eigenlijk wel? Toen ik na het gesprek met Jori Vughts de stappen in mijn onderzoek naar valse bekentenissen nakeek, merkte ik iets op waar ik nog niet bij had stilgestaan. De 4 van Warnsveld waren in eerste aanleg vrijgesproken, bij gebrek aan overtuigend bewijs, en pas in hoger beroep veroordeeld, zonder dat er nieuw bewijs was aangeleverd. Qua rechtsgang roept deze ontwikkeling al vragen op. Want wat was daar gebeurd? En hoe waren de rechters in het hoger beroep tot die andere conclusie gekomen? Maar daarnaast werpt deze veroordeling vragen op over het verloop van de levens van de 4 mannen. Want hoe hadden de levens van Hein, Kobus, Marty en Godfried er dan uitgezien als ze ook in hoger beroep waren vrijgesproken? In hoeverre had de valse bekentenis van Hein Krombos dan hun leven bepaald? Deze vragen wezen mij op een plek waar ik tot dan toe in mijn onderzoek nog niet was geweest. Maar die in wezen net zoveel vragen oproept als de verhoorkamer bij valse bekentenissen. Een plek waar het recht zegeviert. Of in ieder geval zou moeten zegevieren. Ik heb ook wat gelezen over het Just World Belief. Dat het ook mee kan spelen bij een valse bekentenis. Kan je me uitleggen wat dat is? Ja, het Just World Belief betekent dat mensen in het algemeen denken dat ze in een rechtvaardige wereld leven. En dat dus uiteindelijk goede dingen komen voor goede mensen en slechte dingen toekomen aan slechte mensen. En dat kan meespelen omdat iemand die onschuldig is en in die verhoorkamer zit, denkt, oké, ik ga nu wel gewoon zeggen wat ze willen horen, want ik wil hier weg of ik wil een lage straf krijgen. Maar uiteindelijk komt de waarheid toch wel boven water. Dus als ik in de rechtbank zit, dan gaan ze me echt niet veroordelen, ongeacht wat ik nu zeg, want ik heb het niet gedaan. En dan denken ze dus dat het wel goed komt, omdat ze in een rechtvaardige wereld leven. Maar dat gebeurt niet altijd, hebben we gezien. Nee, zoals we eigenlijk in de hele wereld zien, is het helemaal geen rechtvaardige wereld. En hele verschrikkelijke mensen die komen hele goede dingen toe. En hele goede mensen kunnen hele slechte dingen gebeuren. Dus het is helemaal geen terecht geloof. En in de rechtszaal, ja, als jij bekent, en zeker als die bekentenis dan ook nog eruit ziet in het procesverbaal alsof jij daderkennis hebt, dus alsof je echt weet wat er gebeurd is, ja, dan kan het dus een rechter overtuigen dat je het hebt gedaan. Zeker als die rechter ook gelooft dat je nooit iets zou bekennen wat je niet gedaan hebt. Je hoorde Lot Buijs in de verhoorkamer. Bob Marley en de Wailers, Three Little Birds. Ja, ondertussen heeft onze verslaggever Rijk Landsmeer hopelijk niet drie vogels, maar wel wat meer hazen gespoord. Rijk, heb jij al wat gezien eigenlijk? Ja, ja, we hebben er al 35 gespot, dus we zitten al een stukje hoger dan dat we zelf gegokt hadden. Ja, lekker bezig. Ja, heel lekker bezig, denk ik ook. En het is wel grappig, we lopen nu op dit moment bij een hazenwissel, zei jij? Een hazenwissel, ja. Hazen die pakken, vooral 's nachts, dan pakken ze meestal, lopen ze achter elkaar aan. Zo naar, van de ene kant van de polder naar de andere kant van de polder pakken ze een weg, zeg maar. En dan, een paadje. Ja, een paadje, het hazenpad. Ja, en, ja. En daar blijven ze eigenlijk het droogst, want nu helemaal met het natte... Het gras is nu heel nat, dus ze hebben eigenlijk helemaal geen zin om te lopen. Want het is koud, vocht, alles is vochtig. Dus ze zitten allemaal laag in het gras. Maar en dan pakken ze dit hazenpaadje. Dan pakken ze het hazenpaadje en dan blijven ze net... Hartstikke leuk. Ik zie een donkere streep door het weiland heen lopen. Ralf, jij jaagt zelf op hazen. Maar eigenlijk ben je ook heel erg bezig met de populatie in stand houden, toch? Ja, ja, dat is eigenlijk... We beheren het hele jaar, eigenlijk doe ik het samen natuurlijk met de boeren. Die maaien en die, die stappen uit voor die jonge haasjes. En zetten ze in een ander perceel, dat ze niet worden doodgemaaid. Ja. Ja, nu, hier is het echt extreem. Bijna kunnen ze de werk niet meer doen. Zoveel jonge hazen zitten hier. En het gras is heel hoog, dus er moet binnenkort gemaaid worden. En jij zorgt eigenlijk dat ze dan toch nog wel een beetje gespot kunnen worden, toch? En, Nu. Ja, nu en de weidevogels. Ja, ja, nu in, op de achtergrond kan je af en toe een kiewiet horen. Maar ja, nu moeten we lopen een beetje door het veld, zodat ze nu een beetje vrij gaan lopen. En waardoor ze zien, want het gras staat gewoon zo hoog en het is koud en het is nat. En ze hebben eigenlijk helemaal geen zin om te lopen, want ze vinden het niks. Ze willen blijven liever lekkere warmpjes in hun leger zitten. Ja. En ja. Dus. Ja. En daarom spotten we ze af en toe, komen ze af en toe omhoog. Evelien, wat hebben we allemaal een beetje gezien? Nou, we telden net ongeveer 35 haas. Maar ik denk dat Ralf het wel met me eens is dat er veel meer zit dan dat. Vooral af en toe wat oortjes uit het gras stekend. Ja, het is lastig om op dit moment nog haas te tellen met deze hoogte aan gras. Daarom doen we dat normaal wat eerder. Wat eerder dan zo midden in de nacht? Ja, ook dat. We zien nu dat het wordt steeds vochtiger. En dat betekent dat de hazen eigenlijk zich wat drukken in het veld. Als je voor 12 uur telt, dan zie je over het algemeen een stuk meer activiteit. Ze zijn druk aan het eten. Je ziet vaak ook boksende hazen. Achter elkaar aanrennende hazen. Dus ja, daaruit wordt heel erg duidelijk dat die haas vooral 's nachts actief is. Ja. En daar zullen we het straks nog even verder over hebben. Dan hebben we het ook over het verschil tussen de dag- en nachttellingen. Ik ga kijken of ik het gedrag nog een beetje kan analyseren. Helemaal goed, Rijk. Tot zo. En wij zijn zo bij je terug met het derde en laatste uur van de nacht van KRO NCRV. En we hebben het onder andere over de nieuwe film Guardians of the Galaxy en over struikelstenen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1. 4 uur, Manik Zampersen met het NOS-journaal. In Mexico zijn zeker 18 doden gevallen toen een bus een ravijn inreed. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Alle inzittenden waren Mexicaanse toeristen. De bus was van de stad Guadalajara op weg naar de kust in de westelijke deelstaat Nayarit. Door nog onbekende oorzaak verloor de chauffeur de macht over het stuur, waardoor de bus naast de weg terechtkwam en 15 meter naar beneden stortte. De Turkse geheime dienst heeft de leider van terrororganisatie Islamitische Staat gedood in Syrië, zegt de Turkse president Erdogan. IS heeft nog niet gereageerd. Erdogan zei in een tv-interview dat IS-leider Quraishi zaterdag is geneutraliseerd. Hij was leider van IS sinds november. Volgens persbureau AFP was de operatie van de Turken in het noorden van Syrië. Daar zou een verlaten boerderij zijn bestormd. Die werd gebruikt als islamitische school. Op de A59 bij Den Bosch is afgelopen avond een auto in het water beland. De inzittenden hoefden niet naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in de bocht bij knooppunt Empel, waar in oktober de 10-jarige Hebe en haar begeleider Sanne verongelukten. Eind maart vloog daar ook al een auto uit de bocht. Afgelopen week riep de gemeente Den Bosch op om in die bocht een vangrail te plaatsen. Eerder had minister Harbers gezegd dat daar geen geld voor is. De wapenstilstand in Soedan is om middernacht met 3 dagen verlengd. Het bestand werd donderdag afgesproken tussen het leger en de paramilitaire groep RSF, maar werd toch op veel plekken in het Afrikaanse land nog doorgevochten. De twee strijdende partijen beschuldigen elkaar van het schenden van de wapenstilstand. Het weer, het is bewolkt, maar wel droog bij een graad of 6. Overdag veel bewolking, ook wat zon. In de middag in het binnenland kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 14 tot 19 graden. Vanaf dinsdag wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. KRO NCRV. Oude platen in hedendaagse hitlijsten. De nacht van KRO NCRV. Met Benji Heerschop. We gaan het hebben over muziek in de superheldenfilms Guardians of the Galaxy. Hebben we ook aandacht voor de pracht van struikelstenen. En komt de veiligheid van Formule 1 aan bod. Het is maandag 1 mei. Vandaag is het de dag van de arbeid. In België, Duitsland, Nieuw-Zeeland en nog tal meer landen in de wereld wordt vandaag lekker gerelaxed. In Nederland alleen gaan we vandaag wel aan het werk. Sinds 2014 is de dag van de arbeid geen officiële feestdag meer. Ze willen hogere lonen en van de werkdruk af. En we zeggen al een tijdje dat het tijd wordt. En we geven niet de strijd op. Want alles staat voor duurder, maar nu wij nog. Dus ik zie je op 1 mei, toch? Ja, ik zei net Nederland alleen, maar natuurlijk in Nederland gaan we aan het werk. Dat bedoel ik. Je hoorde dichter Levi Noé en met het nummer Nederland verdient beter in samenwerking met de FNV. Vandaag voert de FNV in Amsterdam actie voor hogere lonen. Mocht je meer willen weten over deze dag, luister dan het gesprek van een uurtje geleden terug met Leo Lucassen. Dit kan in de NPO Radio 1-app of via de website. Lang zal ze leven. Een van de beste schaatsers van Nederland. Yvonne van Gennep is vandaag jarig. Zij won bij de Olympische Spelen van 1988 in Canada 3 gouden medailles op de 1500, de 3000 en de 5000 meter. 4:12:09 is de kloppen tijd. Kom op, Yvonne, rijden. 4:12:09. Sneller, 4:12. Jawel! 4:11:94. En nu weet ze het. Wereldrecord, Olympisch record. Fantastisch gedaan, Woon je dicht bij Schiphol, dan kan je vanaf vandaag compensatie aanvragen voor geluidsoverlast. Ja, dat moet dan. Je kan ze bijna aanraken, zo vlak komen ze over ons heen. It will give a big relief for us. Het is natuurlijk een verstoring van de nachtrust. Een nachtslaap. De compensatie gaat om bedragen tussen de 50 en 2000 euro. Yes, we can. Barack Obama is in Nederland. De 44e president van Amerika spreekt vanavond in de Ziggo Dome over de kracht van leiderschap. Om alvast lekker in de sfeer te komen, een kleine compilatie van zijn bekendste speeches. And those who tell us that we can't, we will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the United States of America. Palingrokerij op het water, het bestaat. Bas Oosterbaan is de Friese palingroker. Aan boord wordt paling, zalm en ganzenborst gerookt. Varend door de grachten van Amsterdam verkoopt Bas zijn vers gerookte vis en vlees. Daarmee is hij de enige parlevinker van Amsterdam. Maar wat is een parlevinker? Onze verslaggever Winzouw ging op zoek naar het antwoord en liep een dagje mee met de Friese palingroker. Paling, paling, goed voor jong en oud, oester. zalm en ook ganzenbout. Ja, mijn naam is Bas Oosterbaan. Ik kom uit Koudum. Ik vaar 3 dagen in de week door de grachten van Amsterdam om mijn eigen bereide producten zoals paling, gerookte paling, zalm, gans en oesters te verkopen aan Amsterdammers. Ja, maar je bent ook parlevinker. Wat is een parlevinker? Ja, een parlevinker is eigenlijk altijd al volgens mij eeuwen een vak waarbij je op een boot je waar verkoopt. Ben je dan ook echt de enige parlevinker die er nog is in Nederland? Nou, in Nederland weet ik niet, maar in Amsterdam zeker. Alleen in Amsterdam is een parlevinker, dat noemen ze een K-draaier. Omdat je van kade naar kade vaart. Hè? Dus ik vaar ook wel op het IJ en langs de schepen. Dus ja, eigenlijk vaar ik overal. Ik moet even kijken wat hij doet. Ik mag van Bas wel eens een stukje varen. Ik zit nu achter het roer op de boot van de Friese palingroker het IJ over te steken. Ik ga me nu melden om aan de havendienst te melden dat ik ga oversteken. Haven Amsterdam voor de Friese palingroker. Haven Amsterdam. Ik ga van het zeiken naar de Oude Houthaven. Ja, begrijpen. Mooi, dank u wel. Wat vind je van mijn vaarkunsten, Bas? Ja, gaat hartstikke goed, jongen. Bas, je vertelde ook dat alle nieuwe gasten op de boot die krijgen een welkomstdrankje. Wat is dat welkomstdrankje? Nou ja, ik noem dat een oorlam. Van huis uit is jenever, heet een oorlam. Nou ja, in Friesland, als wij dit spul drinken, dan zeggen we geen proost, maar tjoch. Tjoch? Tjoch. Nou, ik heb hier een shotglaasje. En is het de bedoeling dat ik dit in één keer achterover tik? Nee. Nee, ik vind dat echt doodzonde. Dan zie ik mensen soms dat spul achterover slaan. En dan denk ik, waarom nou? Iedere slok is gewoon puur genieten. Het is goed dat je het zegt, want anders had ik dit in één keer in mijn keel gegoten. Dus ik zal nu een nipje nemen. Oh. Oh. Nou, ik vind het wel lekker. Ik vind het wel echt lekker. Ja, ik ook. Bas gaat weer achter het roer. Vaar lekker door inderdaad. En dan ga ik even laten zien hoe ik de ton aansteek voor de paling. Want die moet ik zo meteen roken. En dan ga je op je knieën en dan moet je zelf handmatig het vuur aansteken in de ton. Ja. Nou, de ton is inmiddels tegen de 60 graden, dus het gaat eigenlijk hartstikke goed. Ik ga er nu weer wat hout op gooien. Je begint dit nu ook al te ruiken, want ondertussen is Bas nu het hout aan het aansteken. En je ruikt al de typische rooklucht. Ja, dat klopt, ja. Hey, maar dat komt, ik rook natuurlijk met eiken. En dat is toch een aangename lucht. Nou, de Berenburg is zo goed bevallen dat Bas er nog in inschenkt. Ja, maar die hebben we het ook wel nu nodig, hoor. Godsamme. Wat een kou weer, man. Boah. Nou, het is tijd dat ik Bas zijn gerookte paling op een broodje ga proeven. Ik ben heel benieuwd. Ja, en wat het zit natuurlijk heel origineel op een leuk Fries servetje, hè? Dat klopt. Het is inderdaad op een Fries servetje geserveerd. Ja. En het is zelf gerookt, uiteraard. Ja. En de broodjes komen van een bakker bij mij in het dorp. Ik koop ook nog wel eens broodjes bij een groothandel. Maar ik had laatst deze broodjes gekocht van bakker de Vries uit Koud. Mijn god allemachtig. Goddelijk. Nou, ik ga zo'n hap nemen. Ja, ik ook. Oh. Kijk, weet je wat het nadeel is? Het is nu ongeveer 2 graden. En je moet eigenlijk paling eten bij 20 graden. Dus eigenlijk zitten we half bevroren paling te eten. Maar ja, het is als jij erbij bent, Win, het is gewoon gezellig. Heerlijk. Maar ik moet zeggen, het is gewoon een broodje met gerookte paling. Maar het heeft ook niks anders nodig. Nee, het is echt ook niks meer. Het heeft geen saus nodig. Het is al smeu genoeg, ja, van zichzelf, die paling. Ja. Dus een goede smaak. Het is gewoon goed. Je hebt niks meer nodig. Het is zalig. Ik proef het nu ook, het is heerlijk. Bas, blijf maar de Berenburg bij me bijschenken. Ik heb er al ondertussen 2 op. Ik zit ook achter het roer. Maar het glaasje is leeg en hij vult hem meteen nog een keer. Ja, ja, het is ook lekker en het is koud. Dus we verdienen het gewoon. Vorig jaar of 2 jaar geleden was het. Voer ik door de Herengracht, denk ik. En toen zei iemand, ben een icoon geworden van de stad. Nou, heb ik zelf niet verzonnen, hè? Maar dat werd wel gewoon gezegd. Net zo goed het Anne Frankhuis hoort in Amsterdam. Zo zijn er natuurlijk een hele hoop zaken. Maar voor mijn gevoel heb ik ook zoiets dat ik deel van de stad ben geworden. De Amsterdamse grachten kunnen niet meer zonder de Friese palingroker. Hele goede tekst, Vin. Ja. Ik verkoop gerookte paling, heel en gefileerd. Maar ook gerookte zalm en nog veel meer. Wat dacht je van gerookte gans of droge worst? En dan de Zeelsoesters zijn lekker en gezond. En zo dobbert de Friese palingroker verder in de Amsterdamse grachten. Dit was onze verslaggever Win Zou in Amsterdam. Maar we hebben nog een verslaggever. Rijk Lansmeer is nog steeds door een nachtkijker hazen aan het kijken. Rijk, heb je een beetje kunnen zien wat hazen doen in de nacht? Ja, we hebben het zeker een beetje kunnen analyseren. Ralf is, de jager is net even naar de andere kant gelopen en heeft de haas een beetje onze kant op gedreven. En daardoor konden we ook ze nog iets beter in beeld krijgen. Toch, Evelien? Ja, je zag dat ondanks dat hazen geen sociale dieren zijn, zag je ze toch heel mooi samenkomen. Ja, en op het moment dat er dus wat reuring is in zo'n veld, dan komen ze in beweging. Ondanks dat dit niet het meest actieve moment van de dag is. Nee, precies. En dat, want wat is eigenlijk het verschil tussen dag en nacht voor hazen? Ja, dat verschilt enorm. Maar ja, soms kun je wel 20 keer zoveel hazen zien als je 's nachts kijkt dan wanneer je overdag kijkt. Het zijn toch nachtactieve dieren. Dus dat betekent dat je het best 's nachts kunt tellen als je echt wil weten hoeveel er lopen. Nou, je ziet nu ook wel dat het lastig is, zelfs 's nachts. Hangt ook een beetje af van hoe hoog is nou het gras. Wat je wel of niet meekrijgt. En soms zit je een tijdje te turen. En opeens zijn er dan 5 hazen in de kijker die er zojuist nog niet zaten. Ja, ze zaten er wel, maar we zagen ze niet. We zagen ze gewoon simpelweg niet. En is dat sowieso dus eigenlijk waarom we het nachtonderzoek op een gegeven moment een beetje opgezet is? Ja, het is, willen we een goed beeld krijgen van hoeveel hazen er werkelijk in Nederland zijn. Want dat is eigenlijk wel bijzonder. Het is een van de meest algemene soorten in ons land. En niemand weet precies hoeveel hazen er lopen. Schattingen lopen enorm uiteen. Dus het is erg belangrijk om die tellingen uit te voeren. Nou, dat doen we al jaren overdag. Dat geeft een idee van hoe zo'n populatie zich ontwikkelt over de tijd. Maar wil je een beter beeld krijgen van hoeveel er nou in totaal zijn, dan zul je ook 's nachts moeten kijken. Ja, en dat hebben jullie eigenlijk afgelopen maanden gedaan. En wat, als je nu al een beetje spits af mag bijten, wat zijn dan een beetje dus de resultaten? Dat er dus 20 keer zoveel ongeveer lopen overdag? Het varieert van gebied tot gebied. We doen dit onderzoek overigens al een paar jaar. Ja, okay. Dus we hebben al best wel wat informatie. Maar dit jaar hebben we het voor het eerst tijdens het voorjaar uitgevoerd. En de reden is dat we al 10 jaar in het voorjaar tellen, maar overdag. Ja, nu met nieuwe technologieën, warmtebeeld, toch wel mogelijk om dat ook 's nachts te doen. En dan kun je gaan vergelijken hoe we lopen er overdag, hoe we lopen er 's nachts. En dan zie je toch wel een verschil van 5 tot soms wel 20 keer zoveel hazen 's nachts. En wat zijn nou dan eigenlijk de trends van de afgelopen jaren? Ja, we zien dat het goed gaat met hazen in Nederland. Eigenlijk al jaren neemt het aantal hazen toe. Kijken we over de afgelopen 20 jaar, dan zie je over het algemeen een stabiele hazenstand. Varieert natuurlijk van gebied tot gebied. Ik denk dat hier een heel mooi voorbeeld is van een mooie stabiele stand. Veel meer hazen passen er ook gewoon niet in zo'n gebied. Ja, en dat is toch wel dankzij het beheer van de jagers zoals Ralf, die hier het hele jaar door actief is. Die zorgt dat de predatie onder controle blijft. Die ervoor zorgt dat er niet veel meislachtoffers vallen onder de jonge haasjes. Ja, en dat zijn toch wel factoren die van groot belang zijn voor een goede hazenstand. Ja, en daarin ben jij superbelangrijk, Ralf. Ik wil jullie eigenlijk al een beetje gaan bedanken. Ralf, jij vertelde dat je ook eigenlijk als je gaat jagen, voornamelijk op de mannetjes jaagt en de populatie op die manier toch een beetje in stand kan houden. Wij gaan lekker een beetje langzaam ons bed in. Hopelijk kan Ralf nog lekker doorgaan met het in stand houden van deze mooie hazenpopulatie. Come and Get Your Love van Redbone, een lied uit de jaren 70, maar het stond ineens in 2014 weer hoog in de hitlijsten. Dit kwam door de superheldenfilm Guardians of the Galaxy. De film staat bekend om haar dansende, zingende en vechtende karakters op nostalgische muziek. Overmorgen gaat het derde deel van deze kaskraker in première. En dat betekent weer genieten van prachtige nummers. Sjaak Christenhuis, goeienacht. Goeienacht. Jij bent filmwetenschapper aan de Hogeschool Saxion. Inderdaad. Ik ben filmwetenschapper en ik ben momenteel docent aan de Hogeschool Saxion in Enschede. En fan van de films? Zeker fan van de films. Ik heb zelfs in 2014 na de film heb ik het album van Redbone gekocht waar het nummer op staat. Oh. En de rest van het album niet veel soeps, toch? Maar het nummer is dat nummer blijft hangen natuurlijk. Hè. Maar waarom speelt muziek zo'n belangrijke rol in deze films? Nou ja, dat is een goede vraag. Er wordt de laatste tijd steeds meer eigenlijk gebruik gemaakt, denk ik, van nummers die teruggrijpen op een beetje periode waar we met nostalgische gevoelens naar kijken. En dat doet Guardians of the Galaxy eigenlijk heel erg goed. En ik denk een van de redenen waarom het zo is, is omdat je, als je erin slaagt, hè, om muziek te kiezen die mensen herkennen en terugvoert naar een periode, dan is er al heel veel werk gedaan van wat filmmuziek eigenlijk zou moeten doen. Dus waar een componist voor filmmuziek normaal gesproken eigenlijk het juiste gevoel over moet brengen en daar eigenlijk maar één kans voor krijgt, namelijk het moment dat je zo'n film kijkt. Ja, als je nummers kiest die al in het collectieve geheugen gegrift staan en eigenlijk al een boodschap uitdragen die mensen kennen van het nummer, ja, dan is dat natuurlijk dubbel prijs. Want dan hoef je dat al niet meer op te bouwen met je publiek. Maar er zit nog wel een bepaalde kunst aan, toch? Want de film zou ook voor een deel op het ritme van de muziek gemaakt zijn, als ik het goed begreep. Ja, je hebt een mooi verhaal van James Gunn. Dat is de regisseur van de Guardians of the Galaxy films. Die heeft eigenlijk voor de eerste film bedacht dat er al muziek opgenomen zou worden om de film mee te schieten. Hè? Dus dan maakt de regisseur de filmkeuze. Dan maakt de regisseur de keuze om filmmuziek te laten schrijven. En dan wordt er een deel al van geschreven voor het schieten van de film, zodat acteurs en de regisseur er al mee kunnen werken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk is dat om een of andere reden is dat eigenlijk voornamelijk muziek geworden uit de jaren 60, jaren 70. En volgens mij heeft Guardians of the Galaxy een paar weken in de Billboard Top 200 gestaan in Amerika met de soundtrack. En hebben ze zelfs een Emmy gewonnen voor die soundtrack van een film, zonder dat er eigenlijk dus echt filmmuziek op staat die ook geschreven is voor die film. Dat is best wel eigenaardig. Ja. En het levert voor de filmregisseur eigenlijk op dat je eigenlijk al weet in je montage met welke muziek je aan de slag gaat. Dus je kunt een scène in dit geval dus monteren op het ritme van de muziek die je van tevoren al uitkiest. En dat werkt anders dan dat je eigenlijk in je montage moet wachten totdat de muziek geschreven is voor je film. Dus dat is in het maakproces heeft dat eigenlijk een andere betekenis. En hoe zorgen die makers er dan voor dat die muziek ook zo herkenbaar en nostalgisch voelt? Want het is niet zo simpel als gewoon alleen dat nummer laten voorkomen in de film, denk ik, hè? Nee, dat klopt. Nee, het is, je ziet vaak in films dat het voor ons als publiek wel fijn is dat we een cue krijgen, waardoor het voor ons als een puzzel eigenlijk een beetje in elkaar valt. Dus je hebt in Guardians of the Galaxy heb je natuurlijk Star-Lord, die een band heeft met aarde. En eigenlijk die greatest hits gebruikt als een soort van, ja, het is nog een verbinding van hem met zijn aardse bestaan. En hij valt eigenlijk terug op die liedjes, omdat dat eigenlijk de aarde voor hem symboliseert. En hij is niet de enige. Je hebt in de film Baby Driver van Edgar Allan Wright heb je een hoofdpersonage die gebruikt muziek om op te rijden in zijn auto. Hij is getaway chauffeur voor een stelletje bankrovers. En hij gebruikt muziek om te kunnen ontsnappen aan de politie. Dus je merkt dat we als filmpubliek het fijn vinden dat die muziekkeuze ook op een of andere manier wordt onderbouwd in het kader van het filmnarratief. Dus het moet wat dat betreft wel op zijn plek vallen voor ons. Anders sla je de plank als regisseur toch mis. Is een beetje een goed voorbeeld van dat het zo erg past bij het personage, of dat het echt wordt verweven in een film, die film wat met American Psycho, dat die dan op Huey Lewis en de News die moord verpleegt van Christian Bale? Ik heb die scène zo niet voor me, sorry. Oh, ja, ik zit opeens dat te denken. Dan zit hij dat zo uit te leggen en zo. Dan denk ik, oh. Maar de nieuwe film van Marvel Thor, die zit ook heel erg met die muziek in de trailers. Ja, ik denk dat Marvel een stukje ingehaald heeft. Want die kreeg volgens mij ook nog wel eens om de oren dat de muziek in een film die ervoor geschreven werd, mm-hmm. Eigenlijk een beetje niet goed aansloeg. Dus ik denk dat ze het een beetje afgekeken hebben van Guardians of the Galaxy. Mm-hmm. En daar werd ze handig gebruik van te maken. En het is op filmnarratief gebied is dat handig. En je merkt ook dat aan de andere kant, als de film afgelopen is, blijft hopelijk voor filmmakers en al helemaal voor het bedrijf dat zo'n film produceert, blijft het hopelijk ook bestaan. En ik zei net al, die Guardians of the Galaxy soundtrack van deel 1... die stond de week op nummer 1 in Amerika. Nou, je kunt je voorstellen dat daar als commercieel aspect ook heel veel te winnen valt. Dus daar zullen ze ook ongetwijfeld handig gebruik van weten te maken. Ja, slim hoor. En waar ga jij het meest op verheugen als je overmorgen, denk ik... overmorgen de film gaat kijken? Nou, ik heb al een beetje vooruitgekeken naar de playlist ook. En wat er nu allemaal in staat. Ik moet wel zeggen dat ze nou eigenlijk best wel een sprong naar voren hebben gemaakt in de tijd ook. Ik zag een nummer van Florence and the Machine. Ja, ik zag 2009 of zo. Dus het lijkt dat ze die nostalgie een beetje loslaten. Creep stond er ook tussen. Ja, precies. Radiohead staat er ook tussen. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dat nu inpassen. Dat is toch een soort van modernere muziek. Dus dat zal ergens toch ook ergens onderbouwd moeten worden in die films. In de zin van, waarom luisteren we nu naar dit nummer? Dus daar ben ik wel een beetje nieuwsgierig naar. En ik ben verder gewoon benieuwd naar of die film dezelfde sfeer uitdraagt als de eerste twee films. Want ik vind ze echt te gek. En laat je nog op Twitter of Instagram of zo weten wat je ervan vond? Ik moet je eerlijk bekennen, ik maak eigenlijk helemaal geen gebruik van social media. Dus ik laat zeker weten wat ik ervan vond, maar dat zal dan in familiair kring zijn. Is goed. Wie weet spreken we elkaar een volgende keer, dan ga ik ernaar vragen. Dankjewel en veel plezier met het kijken naar de film. Ja, graag gedaan. De Sjaak Christen Hoes, filmwetenschapper. De nummers die nu in de volgende film komen zijn dus al bekend. En één daarvan is Badlands van Bruce Springsteen. But there's one thing. Bas. Badlands. Ja, eind mei komt hij naar Nederland. Maar mocht je dus eerder van zijn muziek willen genieten, dan moet je dus gewoon gaan naar de film Guardians of the Galaxy. Ze zijn je misschien al eens opgevallen. Die glimmende koperen stenen tussen de grijze tegels op de stoep. Stolpersteinen. Sinds 1992 is het over heel Europa verspreid. Een monument voor de slachtoffers van het nationaal socialisme. En er worden ook struikelstenen, worden ze wel genoemd. Maar men zegt, je valt niet over de stolpersteinen. Je struikelt met je hoofd en hart. Deze donderdag gaan mensen in het hele land op pad om ze te poetsen. Alexander Stukenberg, stolpersteinenmaker. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent de eerste maker in ons land. Hoe ben je erop gekomen om deze bijzondere stenen te maken? Ja, ik heb 2019 was ik in het Verzetmuseum en daar heb ik de stippenkaart gezien van Amsterdam. Mm-hmm. En als je die ziet en je bent Duitser, dan kan je niet begrijpen dat de ambtenaren van de gemeente Amsterdam deze kaart hebben gemaakt in 1941. En elke kleine stipje representeert 10 Joden. En daar kan je dan op de kaart zien waar de meeste Joden woonden in 1941. En dat is, maar dat was voor mij ja, een eye-opener om iets te doen, om meer stolpersteinen in de straten van Amsterdam te krijgen. En het is evident natuurlijk dat dit belangrijk is. Maar waarom vind jij het zelf zo belangrijk om dit te doen? Dat is de verantwoording die wij als Duitsers hebben voor wat gebeurde in de oorlog. Dat is heel belangrijk. Omdat ik hoor ook Duits accent. Jij bent zelf ook Duitser, hè? Ja. Is dat dan ook een reden waarom je hebt besloten om deze gedenkstenen te maken? Ja, denk ik, ja. En ze liggen ze dus ook in Duitsland dan? Ja. Ze liggen in 30 verschillende landen in Europa. Mm-hmm. Van Noorwegen tot Sicilië, van Spanje tot Rusland. En inmiddels zijn het... Wij zijn kort voor de 100.000e plaatsing. Voor de 100.000e plaatsing, zei je? Ja. Zo. Dat is fors. En jij maakt deze stolpersteinen door letters in koperen plaatjes te slaan. Toch? Ja, dat is messing. Ja. Dat is koper en zink. Koper maakt het mooi glimmend. En zink maakt het metaal hard. Mm-hmm. En die slaag ik nu in... Met de hammer en met een klein stempel. En elke letter die je op een steen ziet, dat is één slag met de hammer. Mm-hmm. En dan worden ze nog omgebuigd en dan in cement gestort. En door de oxidatie van het weer worden ze bruin. En zoals je eerder hebt gezegd, op donderdag is de 4 mei en daar gaan we lekker de stolpersteinen poetsen. En moeten mensen zich daarvoor aanmelden om dat te poetsen? Nee, nee. Iedereen kan stolpersteinen. Als je een stolperstein ziet en die is een beetje bruin, kan je gewoon poetsen. Maar hoe gaat het in zijn werk? Want je kan het denk ik ook verpesten, gok ik. Ja, kan je ook. Maar als je normaal een doekje neemt en een beetje brasso of een beetje andere koperpoets, werkt het heel goed. Oké. En bij het instaan van die letters kan ik me best wel voorstellen dat je dan, nou ja, die verhalen, dat je daarover na gaat denken. Is er zo'n verhaal wat bij jou altijd is bijgebleven? Clara Borstel Engelman. Zij was een vrouw die woonde op de Jonas Samia Meijerplein in Amsterdam. Mm-hmm. En zij was geboren in 1842. En als je nu een beetje begint met overleggen wat 1842 bedoelt. Ze is geboren als de Verenigde Staten nog niet existeert. Als we zo van vandaag kennen. Dus die vrouw wordt gedeporteerd van Amsterdam met 102 jaar. En ze is dan overleden in Theresienstadt. Maar dat is, ik vind het heel schrikkelijk als je overlegt dat het systeem nog een vrouw die 102 jaar oud was vermoorden. Verschrikkelijk, toch? Ja. En de oorlog die staat natuurlijk qua tijd steeds verder van ons af. Hè? Ik bedoel, elk jaar is het de vraag staan we er nog wel genoeg bij stil? Betekent dit dan ook dat er minder nieuwe struikelstenen worden aangevraagd? Of zie je dat niet echt terug? Nee. Die aanvraag voor struikelstenen zijn nog steeds hoog. Heel hoog. En in mijn planning voor dit jaar ben ik momenteel echt vol. Je zit vol? Ja. Ik heb mijn capaciteiten zijn momenteel voor 2023 vol. Oh. En ik maak ongeveer 150 tot 200 stenen per maand. Zo. En wat staat er exact op die stenen? De steen begint normaal met de eerste rij en daar staat dan hier woonde, of hier werkte, of hier studeerde, of hier leerde. En dan de naam van de persoon en dan het verhaal over de persoon, wat gebeurde. Was de persoon ondergedoken en wurde dan bevrijd? Of was het een internering, dan een deportatie en dan de moord in Auschwitz of Sobibor? Er zijn heel veel verschillende verhalen van de mensen op de steen. En dat is ook goed zo, omdat elke verhaal natuurlijk persoonlijk is en individueel. Ja. Niet zo als op de stolpersteen een uniforme manier is. Het is altijd een persoonlijke verhaal van de mensen op de steen. En belangrijk dat we die dus blijven herdenken. Ja, denk ik, ja. Ga jij zelf deze donderdag stolpersteinen poetsen? Weet ik nog niet, maar misschien ja. Ik woon in de Jordaan en loop dan de Herengracht langs. En dan, mijn werkplek is weer op de Herengracht. En dan, dan loop ik ongeveer, ik denk dat zijn ongeveer 30 stoppenstenen, die kan ik dan ook poetsen. Nou, mocht ik eentje tegenkomen, dan zal ik ook mijn steentje bijdragen. Dank je wel voor je verhaal, Alexander. Graag gedaan. Dank. Fijne maandag nog. Oké, zatte. Dank je. Ayrton Senna, schiet eraf! Alexander Stukenberg, stolpersteinenfabrikant. Ja, 1 mei 1994, een gitzwarte dag in de geschiedenis van de Formule 1. Coureur Ayrton Senna verongelukt tijdens de Grand Prix in San Marino. Ayrton Senna schiet eraf. Op een volgaspositie gaat Ayrton Senna rateloos rechtdoor. Mijn god, wat gebeurt hier allemaal? Al het slechte komt in drieën, zegt men. Vrijdag Barrichello, zaterdag het zware ongeval, het dodelijke ongeval van Ratzenberger. En nu zit Ayrton Senna bewusteloos in de Williams. Het tragische ongeval zorgde voor een grote schok in de Formule 1-wereld. Coureur Senna was voor velen een icoon. Formule 1 nieuwslezer van Grand Prix Radio en autosportcommentator bij Ziggo Sport. Rob Steltman, goedemorgen. Goedemorgen. Wat maakt Senna zo'n icoon in de wereld van Formule 1? Ja, wat maakt hem een icoon? Kijk, hij was drievoudig wereldkampioen. Dat was hij in 88, 90 en 91. Maar dat vertelt eigenlijk over hem niet het hele verhaal. Hij was een coureur die heel erg opviel in de regen. Hij kon ontzettend goed races rijden in de regen. Wist zelfs in een auto die eigenlijk helemaal niet eens voor de winst mee kon doen in Monaco tweede te worden vanaf een 13e plek. En Monaco is een circuit waar bijvoorbeeld niet goed kan worden ingehaald. Maar daarnaast was hij in die tijd al een persoon waar je naar opkeek. Was een beetje mysterieus. En wist ook eigenlijk in de Formule 1-wereld indruk te maken op mensen. En is er zo lang na die crash nu wel bekend wat er precies aan de hand was? Wat het veroorzaakte? Of is dat nog een mysterie? Nou, het is eigenlijk nooit helemaal duidelijk geworden. Er is nog wel eens een rechtszaak geweest tegen het team waar die toen voor reed, Williams. Mm-hmm. Maar er is nooit echt een veroordeling uitgekomen. Wat eigenlijk bleek is dat er een deel van de wielophanging door zijn helm is gegaan op het moment dat hij met ruim 200 kilometer per uur de betonnen muur raakte op het circuit aan de buitenkant. Zo. Ja, en dat heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat hij overleed. En het meest opmerkelijke was eigenlijk ook, het was sowieso een heel bizar weekend, hoorde het net Olaf Mol al zeggen. Ik weet dat zelf ook nog heel goed. Dat weekend werd gekenmerkt door een hele zware crash op de vrijdag, waar iemand letterlijk met zijn auto, nou, ik denk ook boven de 200 kilometer per uur, boven de betonmuur tegen het hek aankwam. Gelukkig die coureur is later nog racewinnaar geworden. Die is er goed vanaf gekomen. Dat is een goed verhaal geweest. Dat is eigenlijk goed, maar de dag erop, op zaterdag, overleed er ook een coureur, Roland Ratzenberger. Daar hoor je heel weinig eigenlijk over. Was een coureur die dat jaar voor het eerst instapte in een klein team. En die raakte in een bocht verder dan waar Senna verongelukte, kwam hij dwars tegen de muur en brak daarbij zijn nek en overleed later. Wat is dit voor een bizar weekend geweest? Ja, en het ging nog verder eigenlijk, want zelfs op de zondag bij de start kwam er een coureur niet weg, die werd aangereden. Daarbij raakte een wiel los van de auto en dat ging het publiek in en waren er nog 9 gewonden. En ja, dus het was het meest bizarre weekend in jaren. En ik denk dat dat ook mee heeft gespeeld in het hele verhaal. Kijk, Ayrton Senna was een icoon. Hij werd, zelfs nu nog, is hij voor velen een inspiratie als een van de beste coureurs ooit. Er zijn natuurlijk nu coureurs geweest die 7-voudig wereldkampioen geworden zijn. Dan zou je denken, die zijn dan beter. Maar ja, Senna was op zich nog redelijk jong. Was in de 30 toen hij overleed. En nu doen coureurs tot hun 40ste jaar mee, of zelfs ouder. En ja, wat hem eigenlijk dus ook bijzonder maakte, was het feit dat hij zo ontzettend met zichzelf bezig was. Het moest voor hem allemaal perfect zijn. Hij kon ontzettend, een echte perfectionist. Hij was een absolute perfectionist. En ik heb zelf ook wel eens gezegd van, als je ver, daarnaast hebben we nu Michael Schumacher, die is wereldkampioen geweest. We hebben Lewis Hamilton en nu hebben we Max Verstappen. Ik wilde net zeggen, lijkt hij er een beetje op dan, wat betreft perfectionisme en Max Verstappen? Absoluut. En nog meer in karakter ook, omdat ze beide eigenlijk een beetje wars waren van publiciteit, van aandacht en dat soort dingen. Zij waren pure coureurs, of waren zij natuurlijk, Max is natuurlijk nu nog gelukkig een goede coureur. Gisteren nog. Zij waren puur. En Max heeft ook niet zo heel veel met media en met dat soort dingen. Hij is meer bezig met racen, letterlijk bijna. Elke dag, ook als hij niet race, zit hij thuis op de simulator. Hij traint natuurlijk heel veel, maar is niet een publiek figuur, zoals bijvoorbeeld zijn voorganger wereldkampioen Lewis Hamilton. Yeah. Ja, dat is iemand die is bezig met mode, met heel veel andere dingen. Maar Senna had dat ook niet. Die was alleen maar bezig met racen. Het enige wat hij publiekelijk wel deed, hij heeft ooit een stichting opgericht, de Senna Foundation. En dat is bijna nu net zo groot als het ministerie van Onderwijs in Brazilië. Om kinderen in de favela's, de achterstandswijken, te helpen met onderwijs. Dus, maar goed, dat is buiten de Formule 1 om. Maar dat was voor Senna eigenlijk het enige waar hij naast het racen hart en ziel in stak. En er zijn wat verbeteringen in de veiligheid gekomen. Zo is er de Halo, een belangrijke toevoeging voor de veiligheid van coureurs. En vorig seizoen was er nog een enorme crash op het circuit van Silverstone. Ik heb een klein fragmentje daarvan. Moet je even luisteren. En los meteen Carlos Sainz af. En dan gaat hij in beeld. Ondersteboven is één van de Alfa's. Een van de Alfa's over de kop. Moet haast wel Bottas zijn, zou je zeggen. Maar we wachten even totdat we het weten. Het is show die eraf ligt. Ja, dat klinkt heel heftig, toch? Nou ja, dat was het eigenlijk ook wel. En de coureur raakt naast de baan. Moet ik het anders zeggen. In eerste instantie wordt hij geraakt, komt op zijn kop. En dan heeft een auto bovenop een hoepeltje zitten, zeg maar. Dat noemen ze de rolkooi. En die brak af. Dat is eigenlijk al uniek, want dat is juist gemaakt om ervoor te zorgen dat het niet afbreekt. Mm-hmm. Daarnaast raakte hij in de grindbak, raakte hij dwars. En daardoor hapte zijn wielen, ging hij over de kop. En nou, dat gebeurde met snelheden, die waren ruim. Nou, bijna tegen de 200 kilometer per uur. Dus dan kan je je wel iets voorstellen. Zo, ja, die massa die moet gaan draaien. Maar die komt dan los en die gaat door de lucht draaien. En hij kwam tussen het hek. Er staan gelukkig hele hoge hekken, dus het publiek komt er niet zo gauw in. Mm-hmm. Maar tussen het hek en de vangrail op zijn zijkant. En het feit dat die auto was uitgerust met een halo. Een halo wil zeggen, dat is een soort hoepel. Die is bijna onverwoestbaar. Die zit boven het open gedeelte van de cockpit van een Formule 1-auto. Daar zit de helm ook helemaal in van de coureur. En die heeft hem ook beschermd dat hij voor de rest niet met zijn hoofd klem is komen te zitten of anderszins. Zo, en, dus dat is een hele goede toevoeging eigenlijk, die halo. Ja, coureurs zagen het eerst niet zitten. Lewis Hamilton heeft ooit dus gezegd, not on my car. Maar goed, we kunnen veiligheid in principe niet tegenhouden. Dus hij kwam wel op zijn auto. Waarom zou je daar ook tegen zijn? Je wilt toch niet, je wil de volgende race ook nog mee kunnen maken, toch? Klopt. Wat eigenlijk een beetje meespeelt, is het feit dat een Formule 1-coureur is niet bezig met zeg maar een mogelijk overlijden. Kijk, als je nagaat dat bijvoorbeeld in de hele van 1970 tot 1980 zijn er 12 coureurs tijdens races omgekomen. 12 coureurs, dat is best veel. Soms twee per race. Dan weet je ook wel, als het er zoveel zijn in 10 jaar... en toch blijft iedereen racen en komen er steeds meer coureurs bij. Ja, dan zit er iets in die genen van die coureurs die er niet bezig mee zijn dat er iets fataal kan zijn. Maar, de sport staat echt op één. Ja, precies. En in ook dat heeft meegespeeld met Senna. In 1982 was pas de laatste keer dat een coureur tijdens een race overleed. Nou, 82, 93. Dus de jaren 70 stonden er bol van. In de jaren 80 was er eentje. Dan heb je een hele tijd niks. En dan kwam ineens Ayrton Senna, die ook nog eens wereldkampioen was, geliefd was. Vandaar dat die impact ook heel groot was. Ik moet overigens niet vergeten te zeggen, Ratzenberger in datzelfde weekend ook. Dus ook twee coureurs in één weekend. Ja, in de comments komt direct binnen, inderdaad, vergeet niet de dood van Ralf Ratzenberger. Nee, zeker niet. Dus die vergeten we niet. Dat is iets wat jammer genoeg vaak wordt vergeten. Maar er zit natuurlijk nog wat kaliberverschil tussen die twee coureurs. Maar het is tragisch genoeg inderdaad in beide gevallen dat hij daar ook bij is omgekomen. En je had het net over de halo. Maar een andere toevoeging, want er wordt heel veel gedaan op veiligheidsgebied. Ja, want tot slot, wat is de nog een andere toevoeging? Nou, eigenlijk ten gevolge van wat er met Ratzenberger is gebeurd, die zijn nek brak doordat hij zijwaarts in de muur klapte, mm-hmm. heeft hij is het HANS-systeem bedacht, head and neck support. Was niet gelijk daarna hoor, dat is jaren later pas gekomen. Dat is een systeem waarbij de twee ijzersterke kabeltjes van de helm verbonden zijn met een beugel over de schouders, die ervoor zorgt dat het hoofd niet meer dan zoveel graden voor, achter, links, rechts kan, om een impact te voorkomen. Slim, slim. Dank voor dit inkijkje in de veiligheid van de Formule 1-sport. En een fijne maandag gewenst, Rob. Ja, dat wens ik jullie ook. Dankjewel. Rob Steltman, Formule 1 nieuwslezer van Grand Prix Radio en autosportcommentator bij Ziggo Sport. In de nacht luister je naar de mooiste audioverhalen van NPO Radio 1. Het jaarlijks modefeest, de Met Gala, wordt vandaag gehouden in het Metropolitan Museum of Art in New York. Alleen een selectie van de meest beroemde mensen ter wereld worden uitgenodigd om de mode te vieren. Dit doen zij in de meest extravagante kostuums. En elk jaar is er een thema verbonden aan het gala. Dit jaar is het de inmiddels overleden modeontwerper Karl Lagerfeld. Madelief Hohe, conservator mode en kostuum bij het Kunstmuseum Den Haag. Goeienacht. goede nacht. Ja, morgen. Ja, voor mij morgen. Ja. Laten we dan bij morgen houden. Zeg, ja. ik heb wel eens foto's van dit Met Gala gezien. Het is altijd echt heel extravagant. Waarom is het zo'n bijzonder evenement? Omdat het eigenlijk een van de weinige gala's is die echt helemaal om mode draaien. Het onderwerp is de tentoonstelling die gehouden wordt. Daar wordt altijd het thema van afgeleid als dresscode. En de mensen die uitgenodigd worden, die gaan helemaal los op dat thema. En daarachter zitten modehuizen die hen uitgenodigd hebben doorgaans. Mm-hmm. Dus die vinden het een enorm moment om in de schijnwerpers te komen. En je kent die trap, die is behoorlijk lang. Ja. Dus het is ook echt een soort catwalk omhoog, waarop ze gefotografeerd worden. Dus het ultieme moment om met iets fantastisch aan te komen. Het is een soort parcours, kan je bijna zeggen, als je sommige outfits ziet, als je dan die trap op moet. En dit jaar staat het gala dan in het teken van modeontwerper Karl Lagerfeld van Chanel. Wat heeft hij betekend voor de mode-industrie? Nou, hij heeft heel lang meegedraaid. Hij heeft ontzettend veel gedaan. Het is een beetje een alleskunner, die man, geweest. Hij is begonnen in de jaren 50, in de jaren 80 bij Chanel terecht te komen. Dan had hij er dus al een hele carrière op zitten. En hij heeft, terwijl hij bij Chanel zat, heeft hij ook nog eigenlijk altijd zijn eigen merk gehad. Voor Fendi gewerkt, nog andere dingen gedaan. Dus die man zat nooit stil. Hij fotografeerde daarnaast ook en kon heel veel verschillende dingen tegelijk doen. Het meest bekend is die van Chanel inderdaad. Uh-huh. Maar wat hem bijzonder maakt, is dat hij een heel goed gevoel had voor de tijdgeest. Terwijl hij had altijd dezelfde outfit aan, toch? Als ik het goed zeg. Nou, hij heeft ook behoorlijk gewisseld. Maar op een gegeven moment had hij wel, heb je gelijk in een soort iconische look voor zichzelf gecreëerd. Ja. Hij is ook nog een keertje gigantisch afgevallen. Want hij bouwde van hoe hij eruit zag op een gegeven moment. En toen is hij heel drastisch gaan diëten. Zo was hij dan ook wel weer. Oh. Totdat hij eruit zag zoals hij dat wilde. En voor die tijd hield hij altijd een waaier voor zijn gezicht. Dus hij wist altijd een beetje een iconische look voor zichzelf te creëren. Maar eigenlijk ook terwijl die leefde, al een soort mythe van zichzelf te maken. En dat had hij ook gelijk met Coco Chanel, die dat ook voor zichzelf al gecreëerd was. Dus het was ook iemand die het allemaal nog net iets mooier kon maken dan het misschien was. En kunnen we de invloed van Lagerfeld nog terugzien in de mode van vandaag de dag? Ja, hij heeft er echt voor gezorgd. Coco Chanel ging in 71 dood en hij kwam in 83. En daartussen zit een beetje een rommelige periode. Waarin Chanel niet heel aangevend was. En hij heeft ervoor gezorgd dat zowel de erfenis van Chanel weer heel goed zichtbaar was, maar dat hij ook zo goed dat wist neer te zetten dat het heel modern was. En dat is echt zijn verdienste. En als je iemand ter wereld vraagt wie Chanel is of wat Chanel is, er is bijna niemand die dat niet weet. En dat is echt mede dankzij hem. En ik begreep dat het best wel moeilijk is om een uitnodiging te krijgen voor dit evenement. Want je moet wel echt tot de beroemdste mensen ter wereld behoren. Hè? En soms is dat dan zelfs niet eens genoeg. Zijn er dit jaar nog grote afwezigen waarvan je denkt, oh, raar dat die er niet bij is? Het gerucht gaat dat Blake Lively nu gezegd heeft, ik ben er dit jaar niet bij, terwijl die vorig jaar co-host was. Oh. Het schijnt allemaal gedoe geweest te zijn of Kim Kardashian nou wel of niet komt. Het is natuurlijk ook echt best wel een spannend spelletje van wie nodigen we uit, ja of nee. Yeah. En Winter, de hoofdredacteur van Vogue Amerika, die is al sinds de jaren 90 de chair, dus de voorzitter, die schijnt er een behoorlijke vinger in de pap te hebben. Maar een stoel schijnt momenteel $50.000 te kosten. Dus als je wordt uitgenodigd, dan hangt er nogal wat van af. En als je voorstelt dat de modehuizen zijn die jou uitnodigen, die zorgen dat jij er perfect uitziet, dan begrijp je dat het natuurlijk, het is een charity voor de Metropolitan, maar er zit natuurlijk ook echt een belang bij voor degene die iemand uitnodigen. En de afgelopen 2 jaar was Instagram sponsor. En het schijnt dat er nu minder influencers komen. Gelukkig. Dus het hangt er natuurlijk ook vanaf wie de sponsor is. Dus er zit een heel verborgen spelletje eigenlijk achter. Van netwerken, wie er belang bij hebben, wie er komen, wie wat aan heeft enzovoort. Maar ik wil niet kritisch zijn, maar is er ook nog een bepaald iets, zeg maar een soort iets goeds of zo, waar het nog nut voor heeft? Of is het echt gewoon een spelletje van... Ja? Het geeft mij een museum wat zoveel geld ophaalt om goede dingen voor de collectie te kunnen doen. Ah. Want daar is het ooit voor begonnen in 1948 als een charity event. Toen werd het nog buiten het museum georganiseerd in een hotel of iets dergelijks. In de jaren 70 kwam Diana Vreeland, die uit de modewereld kwam, als consultant voor de Metropolitan. Die zorgde dat het in de Metropolitan ging plaatsvinden. En gewoon even wat feiten. In 2013 hebben ze 9 miljoen opgehaald. 2014 12, 2022 17,4. Wat een bedrag. En de musea daar hebben dat gewoon keihard nodig. Dus we hebben en iets leuks om naar te kijken. Maar tegelijkertijd is het ook gewoon ontzettend slim. Want dit goeie is marketing. Museum enorm. Nou, en ga je zelf kijken vannacht? Aankomende nacht is het, hè? Ja, zeker. Ja? En dan in je mooiste jurk, of niet? Nee, meestal in pyjama. En met mijn collega's, maar die natuurlijk het net zo leuk vinden als ik. En leuk. Meestal zitten we elkaar te appen en foto's door te sturen. En vooral ook te raden van wie is die jurk, want dat vinden we natuurlijk ook heel leuk. Dan wens ik je een hele fijne nacht komende nacht. En misschien ga ik ook wel even kijken. Zeker doen. Fijne maandag. Ja. Madelief Hohe, conservator mode en kostuum bij het Kunstmuseum in Den Haag. Dit was de Nacht van Caro en CV voor deze week. Volgende week zijn we bij je terug. Maar hier straks Stefan Komduur met Vroeg. Dit was een programma van Caro en CRV. NPO Radio 1.